ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องเปิดโลกนรกสวรรค์ตลอดถึงมนุษยภูมิโดยท่านจันทเศรษฐโธเมื่อวันที่27กรกฎาคม2542ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านจิตตารับฟังได้ณบัดนี้ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่นำประชาสัตว์ผู้ปฏิบัติตามไปสู่ความหลุดพ้นจากเพลิงทุกข์โดยแท้ขอนมัสการพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีแล้วรวมทั้งผู้ปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกจนกว่าจะดีขอความสุขสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ญาติในทางจิตและมิตรในทางธรรมทุกท่านณบัดนี้เป็นวาระเวลาของการแสดงและการสดับพระธรรมเทศนาอีกวาระหนึ่งขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งจิตจดจ่อและตั้งใจจดจำเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอาตมาตั้งใจที่จะนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาเป็นนิเขปบทหรือมาเป็นบทเบื้องต้นโดยที่ว่าในจิตใจของอาตมาเองนั้นเมื่อศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกตลอดมาต่อเนื่องมายิ่งเกิดความรู้สึกเลยทีเดียวว่าเราควรที่จะดำเนินการแสดงธรรมไปในแนวของพระไตรปิฎกเป็นสำคัญเพราะว่ายิ่งศึกษาธรรมะที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกยิ่งเห็นถึงความลึกซึ้งเห็นถึงแง่มุมละเอียดหลายเรื่องที่ความคิดของเราธรรมดาเนี่ยไม่อาจที่จะเข้าไปสัมผัสความคิดอันลึกซึ้งหรือแนวธรรมะอันลึกซึ้งเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งในการแสดงธรรมทุกครั้งในการจัดทำรายการวิทยุทุกครั้งในการเสนอแง่มุมใดๆก็แล้วแต่จะต้องนำมาพัดไรบิดออกมาเป็นตัวตั้งเสมอก็รู้สึกว่าเมื่อได้ปฏิบัติเช่นนี้แล้วเนี่ยทำให้จิตใจของเราเนี่ยเกิดความรู้สึกสบายใจในการถ่ายทอดธรรมในการเผยแพร่พระธรรมอาตมาพยายามที่จะนำพระไตรปิฎกมาเป็นนิเขปบทหรือมาเป็นตัวตั้งในการแสดงธรรมและนำพระไตรปิฎกมาเป็นคำอธิบายในการแก้ไขปัญหาต่างๆตลอดมาก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีพอใจไม่ใช่น้อยแล้วก็ขอยืนยันว่าในโอกาสการแสดงธรรมช่วงวาระเวลาต่างๆก็ตั้งใจจะใช้เวลานี้ใช้วิธีการนี้เพราะว่าไม่เห็นว่าเราเองเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงส่งนะจนถึงกับเป็นเจ้าของความถูกต้องในการเสนอแง่มุมต่างๆแต่ข้อสรุปที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกน่าจะเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนกว่าถึงแม้จะมีบทบัญญัติว่าอย่าเชื่อถือตามตำรับตำราซิทีเดียวนะแต่อาตมาอยากจะขอปูพื้นทำความเข้าใจในเบื้องต้นสักนิดหนึ่งว่าการที่เราเชื่อว่าไม่ควรจะเชื่อตำรานั่นก็แสดงว่าเราเชื่อตำราโดยเฉพาะตำราที่ว่าด้วยเรื่องกาลมสูตรก็เป็นการแสดงความเชื่อในลักษณะหนึ่งและหลักฐานที่ยืนยันปรากฏชัดจนเป็นที่ยอมรับไม่มีใครเถียงกันเลยนะในพระไตรปิฎกเนี่ยหรือจะมีการเถียงกันบ้างก็เป็นการเถียงที่ฟังไม่ขึ้นอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเราชาวพุทธของเรามาจบลงที่พระไตรปิฎกเราจะไม่เกิดความสับสนว่าคำสอนไหนผิดคำสอนไหนถูกครูบาอาจารย์นั้นผิดครูบาอาจารย์นั้นถูกก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะปฏิเสธคำสอนของครูบาอาจารย์เพียงแต่ว่าเรามีเครื่องเทียบเคียงคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆที่มีอยู่หลากหลายในประเทศไทยโดยจบที่พระไตรปิฎกแบบนี้คิดว่าจะทำให้เกิดเอกภาพทางความเชื่อและไม่ได้จบแค่พระไตรปิฎกว่าตัวอักษรกำหนดไว้อย่างไรเราก็เชื่อไปตามนั้นเราเทียบเคียงกับสภาวะธรรมและการประพฤติปฏิบัติด้วยตรงนี้ขอบอกกับท่านทั้งหลายนิดหนึ่งว่าหลายคนมาจะเข้าใจธรรมะผิดว่าการพูดธรรมะนั้นจะต้องพูดจากสภาวะคือตนเองคิดอย่างไรเป็นอย่างไรก็พูดไปตามนั้นปัญหาคือว่าสิ่งที่ตนเองคิดสิ่งที่ตนเองเป็นมันถูกหรือผิดล่ะหลายกรณีสิ่งที่ตนเองคิดสิ่งที่ตนเองเป็นมันผิดบอกว่าพูดจากสภาวะก็คือพูดผิดออกไปนะโดยอาศัยทิฏฐิหรือสัจจาภินิเวศของตนเนี่ยกรณีเช่นนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่ประการใดในฐานะที่เราเป็นผู้เผยแพร่ธรรมเนี่ยจะเป็นจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างยิ่งใหญ่ในการเสนอสิ่งใดๆออกไปให้คนอื่นเขาฟังหรือเขาเชื่อถือตามปฏิบัติตาม อาตมาเชื่อเหลือเกินว่าถ้าจะให้ถูกต้องหรือให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุดเรายกประโยชน์ให้กับคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวตั้งจะดีกว่าคือนำพระไตรปิฎกมาเป็นแนวในการแสดงธรรมในฐานะที่เรายังไม่ใช่เป็นผู้บรรลุหลุดพ้นสุดยอดแล้วเนี่ยเราก็นำถ้อยคำของผู้บรรลุหลุดพ้นสุดยอดแล้วเนี่ยมาเป็นตัวตั้งเพื่อดำเนินตามถ้าคำอธิบายใดหรือคำสอนใดที่จะออกไปจากคำสอนของผู้ที่บรรลุหลุดพ้นถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็ปรับความคิดของเราไปเข้ากับคำสอนไม่ใช่ปรับคำสอนมาเข้ากับความคิดของเราอันนี้คือสิ่งที่อยากจะขอบอกกล่าวไว้ว่าเป็นแนวในการแสดงธรรมในครั้งนี้เนื่องจากว่าเราเคยได้ยินเรื่องนรกสวรรค์กันอยู่หลายสูตรหลายส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้ยินจากพระไตรปิฎกโดยตรงส่วนใหญ่เราจะได้ยินจากคำบอกเล่าของคนโดยทั่วๆไปว่านรกมีสวรรค์มีหรือบางคนก็บอกนรกสวรรค์ไม่มีนะเนี่ยเท่าที่อาตมาได้ไปศึกษาในพระไตรปิฎกอาตมาพบว่านรกสวรรค์นั้นมีจริงมีอยู่สองมิติสองความหมายซึ่งเราท่านทั้งหลายจะต้องรับรู้ตรงนี้ไว้ด้วยนรกสวรรค์ในความหมายแรกก็คือสวรรค์ในอกนรกในใจตามที่เราเข้าใจกันอยู่โดยทั่วไปได้ยินกันอยู่โดยทั่วไปสวรรค์ในอกนรกอยู่ในใจนั้นมีปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่18ท่านอธิบายว่าสวรรค์ในอกนรกอยู่ในใจคือสวรรค์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนรกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจขณะใดที่เราสัมผัสแตะต้องสิ่งใดแล้วจิตใจเราเร่าร้อนขณะนั้นเราลงนรกประตูสวรรค์ประตูนรกก็คือประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้คือสวรรค์นรกในขณะเป็นในพระไตรปิฎกได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวว่าสวรรค์ก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนรกก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะที่เป็นอยู่สวรรค์นรกจะนอกไปจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะควบคุมสวรรค์นรกได้โดยการควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจการควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็คือการสำรวมอินทรีย์เป็นหนึ่งในอัปปนกปฏิปทาซึ่งถ้าผู้ใดใครก็ตามปฏิบัติแล้วเนี่ยจะมีจิตใจที่ดีคำว่าสำรวมอินทรีย์ในที่นี้ไม่ได้หมายความแต่เพียงแค่ว่าสำรวมตาไม่มองหูไม่ฟังจมูกไม่ดมกลิ่นลิ้นไม่ลิ้มรสกายไม่สัมผัสแต่ต้องใจไม่คิดนึกไม่ใช่ในพระไตรปิฎกเล่มที่12ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวว่าบุคคลไม่พึงห้ามใจเสียจากอารมณ์ทั้งปวงก็เมื่อบาปเกิดขึ้นจากอารมณ์ใดพึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นอันนี้เป็นถ้อยวาทะของพระพุทธเจ้าที่มีความเฉียบคมเป็นอย่างมากอยากจะขอให้ท่านทั้งหลายขีดเส้นใต้ตรงข้อความตรงนี้ไว้อย่างสำคัญทีเดียวว่าบุคคลไม่พึงห้ามใจเสียจากอารมณ์ทั้งปวงก็เมื่อบาปเกิดขึ้นจากอารมณ์ใดบุคคลพึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นฟังแล้วรู้สึกประทับใจไหมล่ะอาตมาเองรู้สึกประทับใจกับถ้อยคำนี้เป็นอย่างมากเป็นวาทะของพระพุทธเจ้าที่บ่งบอกเลยทีเดียวว่าการห้ามใจจากอารมณ์ทั้งปวงนั้นไม่ใช่วิสัยของพุทธศาสนาเวลาที่เราเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนขึ้นในจิตนั้นเนี่ยวิธีการปฏิบัติประการแรกของคนที่ไม่ต้องการเผชิญกับความทุกข์อย่างหนักหนาสากรรจ์ก็คือการห้ามใจหรือการดับใจการระมัดระวังใจของเราเนี่ยไม่ให้ไปมีความทุกข์ไม่ให้ไปมีความเดือดร้อนเหล่านั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นผลดีการที่เราไม่ให้ใจของเราทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆโดยที่เราไม่ได้ดับกิเลสจริงๆเนี่ยเป็นผลเสียแก่การปฏิบัติธรรมของเราไม่ใช่น้อยทำไมจึงกล่าวว่าเป็นผลเสียแก่การปฏิบัติธรรมท่านทั้งหลายทราบไหมเพราะว่าจะทำให้ท่านทั้งหลายไม่ได้เห็นทุกข์จากกิเลสที่เข้ามาก่อกวนอารมณ์เรารีบดับความรู้สึกดับการรับรู้ไปเสียซึ่งวิธีการปฏิบัติในเชิงสมถะแบบนี้จะเป็นความถนัดชัดเจนของฤาษีเดียรถีเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกอะไรที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสมีปรากฏในพระไตรปิฎกว่าการที่อาจารย์เก่าของท่านคืออุทกดาบสอารารดาบสได้ด่วนนะเสียชีวิตด่วนตายไปเสียก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ถือว่าเป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวงเลยทีเดียวนะของอาจารย์ทั้งสองนั้นเพราะว่าอาจารย์ทั้งสองนั้นมีความเชี่ยวชาญในการดับในการทำจิตไม่ให้รับรู้สิ่งที่จะมาก่อให้เกิดความทุกข์หรืออารมณ์ของความทุกข์นั้นก็ไม่ให้รับรู้ใดๆเลยนะซึ่งจริงๆแล้วขอยืนยันว่าไม่ดีวิเวกในความหมายทางพุทธธรรมที่มีปรากฏนั้นมีอยู่3วิเวกคือ1กายวิเวกคือวิเวกทางกาย2จิตวิเวกคือวิเวกทางจิตของฤาษีไปจบเพียงแค่กายวิเวกอย่างมากก็แค่จิตวิเวกเท่านั้นเองแต่พุทธศาสนาเหนือไปกว่ากายวิเวกเหนือไปกว่าจิตวิเวกแต่พุทธศาสนาไปสู่ อุปธิวิเวกคือหมดจากกิเลสกิเลสสงบดับราบคาบไปจากจิตเพราะกิเลสสงบดับราบคาบไปจากจิตแล้วเนี่ยต่อไปไม่ว่าเราจะอยู่ในที่ที่มีกายวิเวกหรือจิตวิเวกก็ตามไม่มีปัญหาแต่ประการใดไม่มีเงื่อนไขแต่ประการใดที่เราจะต้องไปอยู่ตรงนั้นจึงจะมีความสงบอยู่ตรงนี้จึงจะมีความสงบอยู่ที่ไหนที่ไหนก็มีความสงบไปได้เพราะฉะนั้นถ้อยคำในพระไตรปิฎกที่ขออนุญาตเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งเป็นพระไตรปิฎกเล่มที่12ได้กล่าวไว้ว่าบุคคลไม่พึงห้ามใจเสียจากอารมณ์ทั้งปวงก็เมื่อบาปเกิดขึ้นจากอารมณ์ใดพึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นอันนี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นไม่ใช่น้อยระยะแรกของการปฏิบัติธรรมอาตมาเองมีความรู้สึกว่าเราควรจะไม่ต้องไปรับรู้อาการของจิตที่มันเป็นทุกข์ควรจะดับดิ่งๆไปเสียควรจะไม่รับรู้ควรที่จะปฏิเสธหรือออกไปจากความทุกข์ในทางจิตก็เลยพยายามดับใช้วิธีการดับมันก็ผ่านพ้นไปวันๆเหมือนกันมีช่วงตอนที่เกิดความทุกข์อย่างรุนแรงเป็นเวลาหลายเดือนติดต่อกันขณะนั้นเป็นสมณเณรอยู่สิ่งที่ทำได้ก็คือวันหนึ่งรับประทานอาหารเสร็จก็ดับความรู้สึกดับความรับรู้ดับจิตดับอารมณ์ใดๆเลยนะบางทีไปอยู่ในห้องน้ำปิดห้องน้ำสนิทบ้างอะไรต่ออะไรบ้างดับกับหลับนี่ใกล้กันบางทีก็หลับบางทีก็ดับนะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถ้าดับนี่เป็นสำนวนที่ฟังดูดีหน่อยแต่จริงๆก็คือหลับไปแหละเนี่ยบางทีแยกไม่ออกว่าระหว่างดับกับหลับนั้นมันคืออะไรกันนะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติเพื่อตัดกิเลสแต่ประการใดแต่ในระยะนั้นทำเพียงเพื่อเอาตัวรอดไม่ให้เผชิญกับความทุกข์อย่างรุนแรงนะเพราะว่าถ้าตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะพบกับความทุกข์ในทางจิตอย่างรุนแรงก็เลยพยายามดับหรือหลับเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สิ้นเปลืองไปเปล่าๆโดยไม่เกิดประโยชน์แต่ประการใดพอมาระลึกย้อนทวนแล้วหันไปสู่ภาวะจิตดวงนั้นยังรู้สึกเสียดายเวลาเลยทีเดียวว่าถ้าจิตของเราเนี่ยกำหนดรู้อารมณ์ของความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัวนั้นให้ชัดเจนนะแล้วพยายามใช้วิปัสสนาชำระชาล้างแทรกซ้อนชอนใช้ให้เห็นถึงอารมณ์ของความทุกข์นั้นชัดๆโดยที่ไม่ไปมุ่งดับหรือหลับอารมณ์นั้นไปเสียเราคงจะมีความแววไวมีความฉลาดรู้ในเรื่องของการปฏิบัติทำได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้เราเสียเวลาไปกับการดับและการหลับมากมายเลยทีเดียวอะพี่น้องทั้งหลายการดับและการหลับไม่ใช่มีเพียงแค่หลับตาหรือดับความรู้สึกอย่างเดียวอะบางทีการเบนความรู้สึกออกไปจากเรื่องที่เรากำลังจะต้องจัดการกับกิเลสตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการดับหรือเป็นการหลับในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันเช่นไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่รับรู้ไม่ต้องดูอื่นไกลดูในแง่ที่เป็นรูปธรรมง่ายๆก็แล้วกันคนใดคนหนึ่งไม่ถูกชะตากับใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็ไม่เจอหน้าเจอตากันคิดว่าเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาอาตมาเคยทราบวิธีการแก้ไขปัญหาความโกรธจากใครคนหนึ่งเขาบอกวิธีการแก้ไขความโกรธของฉันก็คือว่าถ้าโกรธใครก็ไม่ต้องไปเจอหน้าคนนั้นซะก็หมดเรื่องจะได้ไม่ต้องโกรธจริงๆนี่คือวิธีการหลับวิธีการดับวิธีการหลบหลับกับหลบนี่อยู่ใกล้กันการหลบไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเกิดความแข็งแกร่งในทางจิตขึ้นแต่ประการใดเลยนะอาตมาต้องการจะแนะนำวิธีการเรื่องนรกสวรรค์ในความหมายที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจในข้อที่เรียกว่าเวลาเราสัมผัสแตะต้องสิ่งใดแล้วเราเกิดความทุกข์อย่าเพิ่งไปปฏิเสธอารมณ์ของความทุกข์นั้นให้จดจ่อต่อเนื่องดูอารมณ์ของความทุกข์แล้วก็เห็นอาการทุกข์นั้นให้ชัดๆเห็นนรกให้ชัดๆเหมือนกับพระมาลัยไปเยี่ยมสัตว์นรกน่ะไปเยี่ยมในทางจิตของเราเนี่ยเห็นให้ชัดๆเลยทีเดียวว่าสภาพนรกเป็นอย่างนี้มันไม่น่ายินดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บางคนมีความเจ็บปวดในทางใจเวลาเผชิญกับภาวะจิตที่รู้สึกอ่อนแอของตนเองแล้วก็รู้สึกทุกข์ทรมานเนี่ยฉันแย่ฉันไม่ดีนะฉันเลวนะต่างๆนานามากมายเลยทีเดียวอ่ะแล้วก็พยายามปฏิเสธความรู้สึกแบบนี้ไม่อยากจะให้มันมีแต่มันก็มีขึ้นมาจนได้ธรรมดาตัวกูไม่ได้มีแต่พอโง่มันเป็นผีโผล่ขึ้นมาจนได้พอหายโง่ตัวกูก็หายไปพอโง่ใหม่โผล่ใหม่ขึ้นทุกทีนะสภาพของอารมณ์แบบนี้พี่น้องทั้งหลายอาตมาจะขอแนะนำแนวปฏิบัติให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้ว่าอย่าไปกลัวอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นความทุกข์ในจิตแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องพยายามสร้างอารมณ์ให้ความเจ็บปวดเกิดขึ้นในจิตนะถ้าเราพยายามไปสร้างอารมณ์เจ็บปวดเกิดขึ้นในจิตแล้วเราไปยินดีอารมณ์ของความเจ็บปวดนั้นหรือบางทีไม่ได้ยินดีหรอกแต่เกิดความรู้สึกโอ๋ตัวเองสงสารตัวเองที่ตัวเองเกิดความเจ็บปวดในจิตนั้นนั่นแหละคือสภาพจิตวิญญาณของสัตว์นรกแล้วอาตมาเคยจำความรู้สึกในตอนที่เป็นเด็กได้พี่สาวด่าแล้วก็น้อยใจโกรธพี่สาวไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะก็หลบไปอยู่ที่หลังศาลพระภูมิไปนั่งเศร้าสงสารตัวเองนะอารมณ์เจ็บปวดน้ำตาไม่ไหลก็พยายามบีบน้ำตาให้ไหลเพื่อจะได้ สมเหตุสมผลในการสงสารตัวเองแล้วก็อารมณ์ที่เกิดความรู้สึกสงสารตัวเองอารมณ์ของความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นที่จิตจริงๆนะเห็นเลยทีเดียวว่าอารมณ์แบบนี้เป็นอารมณ์นรกชัดๆแต่ตอนนั้นไม่รู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมรู้เลยทีเดียวว่าอารมณ์ที่เราไปสงสารตัวเองเจ็บปวดเอาคำด่าที่เขามาด่าเราเมื่อสักครู่นี้มาด่าตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำอีกก็ซ้ำแล้วแล้วก็มานั่งโอตัวเองสงสารตัวเองพนอตัวเองไม่มีใครมารับรู้กับเราหรอกเราเกิดความรู้สึกสงสารตัวเองอนาถนี้อนาถหนาข้านี้มีแต่เศร้าตั้งแต่เยาว์จนใหญ่ไร้สุขสันต์มีสดชื่นรื่นระดีมีบางวันแต่จาบันนั้นหนามากกว่าสุขเคยขี่ควายใต้ผืนฟ้าชมป่าข้าวขี่หลังเจ้าเขาแหลมแกมสนุกพอกลับบ้านมารมระทมทุกข์กินข้าวคลุกคำด่าเป็นอาจินอะไรทำนองนี้เป็นต้นแล้วก็สงสารตัวเองนี่คือสภาพของสัตว์นรกไปยินดีกับความเจ็บปวดมีคนเขาเคยบอกว่าสัตว์นรกเนี่ยนะจะกินความเจ็บปวดเป็นอาหารเพราะนั้นเราจะส่งบุญส่งอาหารไปให้กับสัตว์นรกเนี่ยไม่มีทางได้รับหรอกเหมือนหนึ่งว่าคนคนหนึ่งมีอาการเจ็บปวดฟันเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าใครเอาอาหารให้เขากินแม้อาหารนั้นจะดีขนาดไหนก็ตามคนเจ็บปวดฟันเนี่ยก็กินไม่ได้เพราะเขามีความเจ็บปวดเป็นอาหารอยู่แล้วอ่ะเพราะนั้นคนที่ชอบสร้างใจของตัวเองให้มีความเจ็บปวดเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยก็คือจิตวิญญาณของสัตว์นรกจริงๆอันนี้ไม่ใช่เป็นการพูดโดยอาศัยความคิดเห็นของตัวเองเป็นตัวตั้งเป็นจิตวิญญาณของสัตว์นรกที่ชอบทำความเร่าร้อนทำความเจ็บปวดให้กับใจของตัวเราเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ประการใดเพราะฉะนั้น1หลบหลับดับดิ่งอันนี้คือสภาพที่ทำให้เราเองเนี่ยไม่รับรู้ความจริงในการที่จะปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะต้องพยายามรู้นะว่าสิ่งใดที่เราควรจะมีการรับรู้อย่างถูกกับกำลังของตัวเราเองเพราะว่าการรับรู้การรับผัสสะในบางเรื่องไม่ถูกกับกำลังของเราเนี่ยไปเผชิญหน้าในทุกๆเรื่องไปก็จะกลายเป็นเอาตัวเราไปสังเวยกับพญามัจจุราชนะความตายในสนามสงครามแห่งกองทัพธรรมเนี่ยก็เป็นความเจ็บปวดประการหนึ่งเหมือนกันอาตมาต้องการพูดสวรรค์นรกในความหมายนี้เป็นสวรรค์นรกในความหมายที่พวกเราก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าสวรรค์ในอกนรกอยู่ในใจทำอย่างไรที่เราจะต้องไม่ติดสวรรค์ทำอะไรเราจะไม่ต้องลงนรกสวรรค์ก็ไม่ควรจะติดนะอารมณ์แห่งความเพลิดเพลินเจริญใจเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเพียงฐานอาศัยแต่มันจะทำให้เราเป็นปปัญจรามตาคือเนิ่นช้าในการปฏิบัติธรรมความสุขความสะดวกสบายในทางจิตแม้ที่สุดปฏิบัติธรรมเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมขึ้นในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมีความรู้สึกยินดีพอใจกลุ่มอิ่มเอมเปรมใจกับการปฏิบัติเนี่ยขอยืนยันบอกกับพี่น้องที่กำลังปฏิบัติธรรมในที่นี้ให้ได้รับรู้ว่าอารมณ์แบบนี้มันเป็นอารมณ์ที่ทำให้เราติดสุขหลงอยู่กับความสุขอารมณ์แห่งความทุกข์ก็จะทำให้เราลงนรกเช่นเดียวกันอารมณ์แห่งความสุขก็ทำให้เราขึ้นสวรรค์และก็ไม่ไปสู่พระนิพพานสักทีนึงพระนิพพานเนี่ยจะต้องพ้นจากนรกพ้นจากสวรรค์จึงจะไปสู่พระนิพพานได้ถ้าพูดถึงนรกในความหมายที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเนี่ยนะจริงๆแล้วมันจะต้องมีข้อเปรียบเทียบเหมือนกันว่าเราสัมผัสกับสิ่งใดแล้วเราเกิดความทุกข์มากๆเนี่ยกรณีเช่นนั้นถ้าเป็นความทุกข์โดยที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นความทุกข์ที่เกิดจากจิตของเราล้วนๆเนี่ยถือว่าเป็นอารมณ์แห่งนรกแต่ถ้าเป็นความทุกข์อันเกิดจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นนรกแต่ประการใดนะเป็นการไต่ขอบนรกออกมาจากขุมนรกต่างหากแหละในระหว่างการไต่ในระหว่างการนะสู้ทนมันก็อาจจะต้องทุกข์ทรมานอยู่บ้างแต่เวลาพ้นจากขุมนรกมาแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกสบายแล้วก็มีความเป็นสุขมากขึ้นภาพเปรียบเทียบระหว่างนรกกับสวรรค์ก็คือว่าถ้าเราไปสัมผัสกับนรกแล้วเนี่ยเราจะรู้รสชาติของสวรรค์ว่าสวรรค์เป็นสิ่งที่น่ายินดีถ้าเราไปรู้สึกถึงความสุขในสวรรค์แล้วเนี่ยเราไปรับรสชาติแห่งพระนิพพานในแต่ละเรื่องแต่ละสิ่งแล้วเนี่ยเราจะพบโดยทีเดียวว่านิพพานเนี่ยมันเป็นสิ่งตายตัวนิพพานกับสวรรค์จะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่านิพพานนั้นตายตัวแต่สวรรค์นั้นมันอยู่ภายใต้ของกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงสุขจากสวรรค์เป็นสุขที่ไม่เที่ยงพร้อมที่จะแปรไปสู่นรกได้เสมอๆหากสุขจากสวรรค์นั้นหมดวาระหมดเวลาหมดอายุของสวรรค์มันจะต้องไปสู่นรกมันจะสลับสับเปลี่ยนระหว่างนรกกับสวรรค์สวรรค์กับนรกนรกสวรรค์กับสวรรค์กับนรกอยู่ตลอดเวลาแต่ภาวะของพระนิพพานนั้นไม่ผูกติดอยู่กับเงื่อนไขของเวลาหากเราเข้าถึงภาวะนิพพานในเรื่องใดเราจะได้รับอารมณ์แห่งนิพพานในเรื่องนั้นๆต่อเนื่องยาวนานไปนิพพานในระดับพระโสดาบันก็ถือว่าเข้ากระแสแล้วไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันตกต่ำเป็นธรรมดาอันนี้อยากจะขอบอกให้ท่านหลายได้รับรู้คร่าวๆก่อนยังไม่ลงไปในรายละเอียดมากมายนัก แต่นี้ไปสู่เรื่องนรกสวรรค์ที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกอีกสูตรหนึ่งซึ่งเป็นนรกสวรรค์ในทางรูปธรรมซึ่งจะเป็นการอธิบายความหมายของการเกิดแก่เจ็บตายที่ชัดเจนที่สุดเลยทีเดียวอะและท่านหลายเคยได้ยินคำว่าเกิดแก่เจ็บตายในความหมายที่เป็นรูปธรรมหรือไม่วันนี้อาตมาจะเสนอในแง่มุมที่มีปรากฏทั้งในพระไตรปิฎกและแง่มุมที่มีปรากฏในคำอธิบายของพระเถระหรือพระมหาเถระซึ่งมีอายุประมาณ 1,000 ปีล่วงมาแล้วที่ประเทศทิเบตท่านทั้งหลายลองติดตามฟังดูสิจะได้รับประโยชน์ไม่ใช่น้อยทีเดียวอะในพระไตรปิฎกนี้เป็นพระไตรปิฎกที่ว่าด้วยเรื่องเทวทูตสูตรข้อความพระอนนท์ได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้กรุณาตามฟังแล้วก็พยายามนึกถึงภาพตามด้วยนะท่านทั้งหลายนะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถบิทิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีแต่พี่น้องทั้งหลายโปรดศึกษาพระไตรปิฎกแล้วก็จับรายละเอียดเหมือนกับผู้พิพากษาเหมือนกับทนายเหมือนกับเนติบัณฑิตเขาศึกษากฎหมายอะไรทำนองนี้เลยทีเดียวอ่ะคือต้องศึกษาทุกวรรคทุกตอนทุกถ้อยคำอ่ะอาตมาศึกษาพระไตรปิฎกอาตมาก็จะศึกษาเช่นนั้นเหมือนกันสังเกตถ้อยคำแรกคือสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถบิทิกะเศรษฐีสังเกตเลยทีเดียววัดไม่ใช่เป็นวัดของพระนะแต่เป็นวัดของโยมจำไว้วัดที่พระอยู่ไม่ใช่เป็นวัดของพระแต่เป็นวัดของโยมอารามของอนาถบิทิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีจริงๆแล้ววัดในสมัยพุทธกาลจะไม่อยู่ในป่าลึกแต่จะอยู่ใกล้เมืองสังเกตทุกสูตรเลยทีเดียวไปเปิดดูใกล้กรุงสาวัตถีใกล้กรุงพาราณสีใกล้กรุงเวสาลีอะไรประเภทนี้เป็นต้นอันนี้เป็นข้อสังเกตถึงวิธีการตั้งวัดในสมัยพุทธกาลแล้ววัดนั้นจะต้องไม่เป็นวัดของพระพระจะไม่มีบทบาทในการสร้างวัดจำไว้แต่โยมเนี่ยคารวาสมีบทบาทในการสร้างวัดอย่างบุพพารามของนางวิสาขาเนี่ยนางวิสาขาก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการสร้างจะสร้างขนาดไหนเนี่ยคารวาสเป็นคนสร้างวัดซึ่งแตกต่างกับปัจจุบันนี้พระทำหน้าที่สร้างวัดคารวาสกับทำหน้าที่สอนธรรมเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเลยนะพระควรจะเป็นหน้าที่สอนธรรมวัดควรจะเป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์ในการสร้างในการดูแลในการบำรุงรักษามากกว่าที่วัดพระที่จะเข้าไปจัดการในเรื่องนั้นซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีไม่ใช่น้อยทีเดียวที่พระพุทธเจ้าสร้างแนวปฏิบัติแบบนี้มามีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานมีศิษย์บอกศิษย์บอกต่อๆกันไปได้นะว่าเรื่องของการสร้างวัตถุเนี่ยควรจะเป็นเรื่องของคฤหัสถ์เรื่องของการสร้างสร้างคนสร้างใจมนุษย์ควรจะเป็นเรื่องของพระเป็นประการสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพระไปหมกมุ่นอยู่กับการสร้างวัตถุเนี่ยแสดงว่าเอาหน้าที่ของคฤหัสถ์มาทำแล้วคฤหัสถ์ใช้เวลามากับการสอนธรรมะก็แย่งหน้าที่ของพระไปยิ่งถ้าพระยังถ้าคฤหัสถ์ยังหมกมุ่นกับกามยังมีลูกมีเมียอยู่นะถึงแม้จะมีความรู้ในพระไตรปิฎกมีความรู้ภาษาบาลีอะไรมากมายก็ตามมีถ้อยคำที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกว่าคารวาสผู้ยังเบียดเสียดอยู่กับภรรยาและบุตรอยู่แล้วก็ยังบริโภคกามอยู่นั้นแม้จะถ่ายทอดธรรมะแม้จะเผยแพร่ธรรมะก็เลอะเลือนอันนี้มีปรากฏในพระไตรปิฎกเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระจึงควรจะเป็นผู้สอนธรรมไม่ควรจะให้หน้าที่ในการสอนธรรมเป็นเรื่องของคารวาสไม่ได้หมายความว่าคารวาสจะสอนธรรมไม่ได้แต่ธรรมะที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นควรจะเป็นหน้าที่ของพระซึ่งพระควรจะต้องศึกษาและปฏิบัติจนนำตนเองไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์แสดงความสุขให้ญาติโยมดูเป็นตัวอย่างด้วยอย่าแย่งหน้าที่กันเป็นอันขาดอันนี้คืออธิบายจากพระไตรปิฎกนะว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถบิทิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือนสองหลังมีประตูตรงกันบุรุษผู้มีตาดียืนอยู่ระหว่างกลางเรือนสองหลังนั้นพึงเห็นมนุษย์กำลังเข้าเรือนบ้างกำลังออกจากเรือนบ้างกำลังเดินมาบ้างกำลังเดินไปบ้างฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลเราย่อมมองเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณซามได้ดีตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมทราบชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมได้ว่าสัตว์ผู้กำลังเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยะเป็นสัมมาทิฏฐิเชื่อมั่นกรรมด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็มีสัตว์ผู้กำลังเป็นอยู่เหล่านั้นประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยะเป็นสัมมาทิฏฐิเชื่อมั่นกรรมด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้วบังเกิดในหมู่มนุษย์ก็มีฟังนะท่านหลายนะคติของคนหลังจากตายไปแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ทำความดีครบถ้วนทุกกระบวนความเนี่ยนะ1สวรรค์2มนุษย์สัตว์ผู้กำลังเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตต่อไปทุจริตนะวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยะเป็นมิจฉาทิฏฐิเชื่อมั่นกรรมด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้วเข้าถึงปิติวิสัยก็มีอันนี้ปิติวิสัยคือเปรตสัตว์ผู้กำลังเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยะเป็นมิจฉาทิฏฐิเชื่อมั่นกรรมด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้วเข้าถึงกำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็มีสัตว์ผู้กำลังเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยะเป็นมิจฉาทิฏฐิเชื่อมั่นกรรมด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้วเข้าถึงอบายทุกขติมินิบาตนรกก็มีคำว่าสัตว์ในที่นี้หมายถึงมนุษย์เรานี่แหละมนุษย์เราเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเพราะนั้นในพระไตรปิฎกที่นี้จึงกล่าวว่าสัตว์ประการต่อไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาลจะจับสัตว์นั้นที่ส่วนต่างๆของแขนไปแสดงแก่พระยายมว่าข้าแต่พระองค์บุรุษนี้ไม่ปฏิบัติชอบในมารดาไม่ปฏิบัติชอบในสมณะไม่ปฏิบัติชอบในพราหมณ์ไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลขอพระองค์จงลงอาจยาแก่บุรุษนี้เถิดอันนี้เป็นเรื่องในขุมนรกที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายสอนมานะลองฟังนรกที่เป็นรูปธรรมดูแต่สิ่งที่อาตมาต้องการจะให้ท่านหลายเน้นย้ำก็คือเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งจะมีการอธิบายอย่างชัดเจนในเทวทูตสูตรนี้น่าสนใจมากน่ายินดีมากกรุณาติดตามอย่ากระชั้นชิดไม่อยากจะบอกว่ากรุณาติดตามอย่ากระพริบตาข้อความต่อไปได้กล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระยายมจะปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่หนึ่งกษัตริย์นั้นว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่หนึ่งปรากฏในหมู่มนุษย์หรือถ้าเกิดว่าพระยายมมาถามเราบ้างดูก่อนพ่อมหาจำเริญได้เห็นเทวทูตที่หนึ่งบ้างไหมพ่อมหาจำเริญเห็นบ้างไหมพ่อมหาจำเริญพ่อมหาจำเริญช่วยตอบหน่อยสิเห็นเทวทูตที่หนึ่งบ้างหรือเปล่าไม่เห็นเลยเหรอตอนปานนี้ยังไม่เห็นเลยพ่อมหาจำเริญใครเคยเห็นเทวทูตที่หนึ่งบ้างพ่อมหาจำเริญหรือแม่มหาจำเริญก็ได้เห็นบ้างไหมเห็นเหรอเทวทูตที่หนึ่งคืออะไรแม่มหาจำเริญรับรองกันนะถ้าไปนรกตอบถูกแน่นอนเลยนะบอกว่าคนเกิดนะเอาลองฟังดูสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายพยายมจะปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่หนึ่งกษัตริย์นั้นว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่หนึ่งปรากฏในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เห็นเลยพระเจ้าข้าเนี่ยตอบเหมือนพ่อมหาจำเริญเปรียบเลยนะพยายมถามอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่เห็นเด็กแดงๆยังอ่อนนอนแบเปื้อนคูดมูดของตนอยู่ในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าอ้าวเห็นพระเจ้าค่ะแสดงว่าจริงๆไม่รู้ว่าเด็กทารกเบบี้แบเบาะนั้นเป็นเทวทูตเป็นทูตของเทวดามาเตือนเราพยายมถามอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านนั้นรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วได้มีความดำริดังนี้บ้างไหมว่าแม้ตัวเราแลก็มีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเกิดไปได้ควรที่เราจะทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่อาจเจ้าข้ามัวประมาทเสียเจ้าข้าพยายมกล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญ ท่านไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียดังนั้นเหล่านายนิริยบาลจักลงโทษโดยอาการที่ท่านประมาทแล้วก็บาปกรรมนั่นแลไม่ใช่มารดาทำให้ท่านไม่ใช่บิดาทำให้ท่านไม่ใช่พี่น้องชายทำให้ท่านไม่ใช่พี่น้องหญิงทำให้ท่านเทพเทวดาทำให้ท่านตัวท่านเองทำเข้าไว้ท่านจักเสวยวิบากของบาปกรรมนี้ท่านเท่านั้นจักเสวยวิบากของบาปกรรมนี้แม่ฟังแล้วรู้สึกซาบซึ้งประทับใจไหมล่ะจริงๆบาปกรรมนี้ไม่มีใครทำให้แกเราอะเราทำเองนะและเราจะเป็นผู้เสวยวิบากของบาปกรรมนี้เองโดยแท้นี่เป็นคำพูดของนายนิริยบาลเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์จากการเกิดเนี่ยนะท่านหลายอธิบายเพียงพระไตรปิฎกเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นทุกข์อย่างชัดเจนเพราะว่าในพระไตรปิฎกได้กล่าวว่าเป็นการเปื้อนมูดคูดเห็นความทุกข์จากการเกิดนะถ้าเราไปติดตามศึกษาคำอธิบายของพระทิเบตเมื่อ 1,000 ปีล่วงมาแล้วเนี่ยจะชัดเจนมากเลยทีเดียวอะพระทิเบตได้อธิบายความทุกข์ของการเกิดไว้อย่างน่าสนใจยิ่งอยากฟังไหมท่านหลายท่านอธิบายไว้ดังต่อไปนี้เนื่องจากว่าอาตมาเป็นดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะอาตมาก็รับแสงจากดาวฤกษ์จากทุกๆดวงที่จะเป็นประโยชน์แก่ดวงจันทร์ให้ดวงจันทร์มีแสงสว่างเรื่องของเรื่องก็คือว่ามิราเรปะเนี่ยนะเป็นนักบวชที่มีคุณธรรมสูงมากหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อาตมารักมากเลยทีเดียวนะเก่าจนกระทั่งให้เจ้าหน้าที่เอาสก็อตเทปมาติดแล้วติดอีกแล้วหนังสือธรรมคีตาของมิราเรปะเป็นนักบวชที่เบตเมื่อ 1,000 ปีล่วงมาแล้วท่านอธิบายเรื่องการเกิดไว้อย่างน่าสนใจมากเลยทีเดียวอะเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าคุณโยมหญิงชินโรโมกล่าวขึ้นว่าดิฉันไม่ทราบว่าจะสังเกตรู้ความทุกข์ทรมานจากการเกิดได้อย่างไรท่านอาจารย์โปรดสอนดิฉันเถิดเจ้าค่ะว่าจะเพ่งพิจารณามาได้เช่นใดท่านมิราเรปะจึงสวดธรรมคีตาเป็นคำตอบดังนี้อยากฟังไหมว่าความทุกข์จากการเกิดนั้นเป็นอย่างไรเราจะได้เบื่อหน่ายต่อการเกิดแล้วเกิดอีกเกิดอีกเกิดแล้วไงถึงไม่อยากฟังก็จะให้ฟังนะแต่ดูท่าทางหลายคนอยากจะฟังนะคุณโยมอาตมาจะอธิบายถึงความทุกข์ของการเกิดให้ฟังนะผู้ที่ท่องเที่ยวไปในภูมิหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าบาราโดนั้นคืออารยวิญญาณเพราะถูกผลักใส่ด้วยราคะและโทสะมันจึงล่วงเข้าสู่ครรภ์ของมารดาเนี่ยแนวความคิดของพระทิเบตองค์นี้นะฉลาดมากเลยคนเราเกิดจากกิเลสนะเพราะถูกผลักดันจากราคะและโทสะมันจึงล่วงเข้าสู่ครรภ์ของมารดาในครรภ์นั้นแลมันรู้สึกเหมือนกับปลาเนี่ยตรงนี้ผู้เรียนชีววิทยามาในกรุณาไต่รองตามด้วยนะว่ามิราเรปะมีความรู้ในเรื่องนี้ถูกต้องกับวิชาชีวะหรือเปล่ามันเหมือนกับปลาที่ถูกจับขังอยู่ในแอ่งหินนอนหลับอยู่ในทานเลือดและน้ำเหลืองเห็นพวกเราเห็นภาพไหมนอนหลับอยู่ในทานเลือดและน้ำเหลืองศีรษะหนุนด้วยของไหลลื่นเมื่อหมกอยู่ในสิ่งปฏิกูลเช่นนี้มันจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานจากกรรมเลวร่างกายอันเลวก็อุบัติขึ้นมาแม้ว่าจำชีวิตในอดีตได้มันก็ไม่สามารถเอื้อนเอ่ยออกมาได้เลยแม้แต่คำเดียวคือคนบางคนจำในอดีตได้แต่เอื้อนเอ่ยไม่ได้ว่ากันว่าเวลาเกิดช่วงแรกๆนั้นจำอะไรได้แต่เอื้อนเอ่ยมาไม่ได้เพราะนั้นความทรงจำก็ค่อยเลือนไปเลือนไปเลือนไปเลือนไปเลือนไปจนกระทั่งจำไม่ได้ในที่สุดจากกรรมเลวร่างกายอันเลวก็อุบัติขึ้นมาแม้ว่าจำชีวิตในอดีตได้มันก็ไม่สามารถเอื้อนเอ่ยออกมาได้เลยแม้แต่คำเดียวประเดี๋ยวก็ถูกเผาเกรียมด้วยความร้อนประเดี๋ยวก็ถูกอัดให้แข็งด้วยความหนาวเมื่ออยู่ได้9เดือนแล้วก็โผล่พลุบออกมาจากครรภ์ด้วยความเจ็บปวดอย่างยิ่งอยากทราบไหมว่าเด็กทารกเวลาคลอดออกมาจากครรภ์มารดานั้นเจ็บปวดอย่างไรฟังนะเหมือนกับว่าถูกบีบด้วยครีมอย่างแรงมันปวดเสียดแทงอย่างแสนสาหัสเมื่อออกจากคันศีรษะนั้นถูกบิดแรงความเจ็บปวดตอนนั้นเหมือนกับถูกโยนไปในหลุมหนามเมื่อร่างอันน้อยนิดนั้นออกมาอยู่บนตักของมารดาก็ให้รู้สึกเหมือนกับนกกระจอกที่ถูกเก็บอยู่ในอุ้งเล็บของเหยี่ยวดำในตอนที่เขาล้างเลือดและสิ่งสกปรกทั้งหลายให้หมดเกลี้ยงไปจากกายก็รู้สึกเจ็บแสบเหมือนถูกถลกหนังและเหมือนถูกเชือดเฉือนเมื่อถูกตัดสายสะดือก็รู้สึกเหมือนว่ากระดูกสันหลังถูกหั่นแรงๆเมื่อร่างกายถูกหุ้มห่อเอาไปวางไว้ในเปลมันรู้สึกเหมือนถูกล่ามด้วยโซ่ และถูกขังอยู่ในคุกมืดใต้ดินคนใดที่ไม่รู้แจ้งซึ่งความจริงว่าไม่มีการเกิดขึ้นจะไม่สามารถรอดพ้นจากความเจ็บแห่งการเกิดได้เลยไม่มีเวลาพอที่จะเลื่อนรออีกต่อไปแล้วสำหรับการอุทิศตนให้แก่ธรรมะเมื่อตัวจะตายสิ่งที่ตัวต้องการอย่างยิ่งก็คือธรรมะอันวิเศษคุณโยมเอ๋ยทำความเพียรให้เกิดขึ้นเถิดและปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือธรรมกีตาของมิลาเรปะอธิบายถึงความทุกข์จากการเกิดพอจะเห็นภาพชัดขึ้นไหมท่านทั้งหลายว่าการเกิดเป็นทุกข์ขนาดไหนอย่างไรบ้างเราคงจะจำความรู้สึกตอนที่เราเกิดไม่ได้แต่แม่ที่มีลูกทั้งหลายเนี่ยคงจะจำความทุกข์ตอนที่ทำให้ลูกเกิดได้คงจะรู้นะสำหรับโยมผู้เฒ่าโยมผู้สูงอายุที่มีลูกทั้งหลายคงจะจำได้นะว่าการเกิดเป็นทุกข์ขนาดไหนแม้กระทั่งเกิดมาแล้วนี่ก็ยังเป็นทุกข์มากมายเสียเหลือเกินอาตมาเคยอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังมาแล้วว่าการเกิดเป็นทุกข์อย่างไรบ้างไปดูในพระไตรปิฎกตอนต่อไปจะได้เกิดความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นอ๋อนึกว่าจะหมดเวลาขอโทษยังมีเวลาเหลืออีกนะในพระไตรปิฎกตอนต่อไปได้กล่าวไว้ดังนี้เกี่ยวกับเรื่องเทวทูตที่2เนี่ยพวกเราคงจะชัดเจนแล้วนะว่าเทวทูตที่2นี้กล่าวถึงอะไรจากเกิดแล้วก็คือแก่ลองไปฟังดูนะว่าท่านอธิบายกันอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระยมคันปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่ถามเทวทูตที่1แล้วกษัตริย์นั้นแล้วจึงปลอบโยนเอาอกเอาใจไต่ถามเทวทูตที่2ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่2ปรากฏในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เห็นเลยพระเจ้าข้าพระยมถามอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นหญิงหรือชายมีอายุ80ปี90ปีหรือ100ปีนับแต่เกิดมาผู้แก่ซี่โครงคดหลังงอถือไม้เท้างกเงื่อนเดินไปกระสับกระส่ายล่วงวัยหนุ่มสาวฟันหักผมงอกหนังย่นศีรษะล้านเหี่ยวตัวตกกระในหมู่มนุษย์หรือนี่แสดงถึงความละเอียดในพระไตรปิฎกชัดเจนเลยทีเดียวเวลาบรรยายถึงคนแก่หรือความแก่เนี่ยชัดเจนมากสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าเห็นพระเจ้าค่ะคนแก่นั้นเห็นแต่ไม่รู้ว่าเป็นเทวทูตเพราะไม่ได้พิจารณาพระยยมถามอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านนั้นรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วได้มีความดำริดังนี้บ้างไหมว่าแม้ตัวเราแลก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ควรที่เราจะทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจอันนี้คือคำปรารภตอนท้ายก็คือควรที่เราจะทำความดีทั้งไตรทวารกายวาจาใจสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่อาจเจ้าข้ามัวประมาทเสียเจ้าข้าพยายมก็ได้กล่าวว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียดังนั้นเหล่านายนิรยาบาลจักลงโทษโดยอาการที่ท่านประมาทแล้วแต่นี้ข้อความตัวนี้ก็เหมือนกันกับตอนแรกก็บาปกรรมนี้นั่นแลมิใช่มารดาทำให้ท่านมิใช่บิดาทำให้ท่านไม่ใช่พี่น้องชายทำให้ท่านไม่ใช่พี่น้องหญิงทำให้ท่านไม่ใช่มิตรอมาตย์ทำให้ท่านไม่ใช่ญาติสาโลหิตทำให้ท่านไม่ใช่สมณะและพราหมณ์ทำให้ท่านไม่ใช่เทวดาทำให้ท่านตัวท่านเองทำเข้าไว้ท่านเท่านั้นจักเสวยวิบากของบาปกรรมนี้อันนี้ก็เป็นข้อสรุปที่ชัดเจนความเกิดผ่านไปแล้วความแก่ผ่านไปแล้วความแก่นี่เป็นทุกข์นะท่านทั้งหลายคนที่แก่แล้วก็จะรู้ว่าความแก่เป็นทุกข์ขนาดไหนอาตมาเคยถามคนแก่ว่าโยมจะอยู่สักเท่าไหร่เนี่ยสัก100ปีไหวไหมโยมขอให้โยมอยู่สัก100ปีก็แล้วกันนะเป็นกำลังใจแก่ลูกเต้าเหล่าหลานคนแก่ทุกคนไม่มีใครยินดีพอใจกับคำอวยพรของอาตมาจะแย้งกลับมาด้วยถ้อยคำว่าอย่าเลยท่านถ้ามันทรมานช่วยตัวเองไม่ได้ก็ขอให้ไปซะเถอะคนแก่จะตอบอย่างนี้แทบทุกครั้งเลยทีเดียวอะแปลกเราเองเป็นคนหนุ่มเราอยากจะอยู่ถึง100ปีเพราะคิดว่าถ้าอยู่นานก็น่าจะดีทำอะไรได้เยอะดีคนแก่กับพูดว่าอย่าเลยนะตายซะดีกว่าถ้าอยู่แล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นภาระแก่ลูกหลานเป็นความทุกข์ทรมานถ้าอยู่แล้วทรมานเนี่ยตายซะดีกว่าแสดงว่าคนเราเนี่ยจริงๆไม่ได้กลัวตายหรอกกลัวแก่กลัวทรมานความทุกข์จากความแก่เนี่ยคนที่มีอายุมากมายเนี่ยเห็นได้เป็นอย่างดีมีพระหลวงตาขัวตาคงของเราเนี่ยไปบิณฑบาตที่ไผ่สาลีไปเจอคนแก่คนแก่เขาเดินเซมาใส่บาตรอาตมาท่องกลอนนี้บ่อยๆหมดแรงแล้วหรือเห็นมือสั่นยักแย่ยักยันกายสั่นไหว แก่เท่าเหลาเยโซเซไปจะโซเซไปทางใดดูให้ดีอย่าโซเซซัดใส่จนเกินเหตุเซไปตามกิเลสเป็นเปรตผีเซมหาธรรมเถิดประเสริฐดีมาล้มพับดับชีวีลงที่พระธรรมเนี่ยไหนๆจะเซแล้วก็เซมหาพระธรรมเนี่ยดูจะดีกว่าแต่นี้การอธิบายของมิลาเรปะเกี่ยวกับเรื่องความแก่เนี่ยน่าสนใจมากมายเลยทีเดียวท่านอะไรอยากจะฟังดูไหมล่ะว่าท่านมิลาเรปะเนี่ยกล่าวถึงเรื่องความแก่ว่าอะไรลองฟังท่านดูสิเพื่อจะได้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้นท่านกล่าวว่าฟังเถิดคุณโยมทั้งหลายฟังเถิดฟังเรื่องราวของความทุกข์อันเกิดจากความชรามันจะปวดอยู่ไม่น้อยนะที่ได้เห็นร่างกายของตนกลายเป็นสิ่งบอบบางชำรุดง่ายและอ่อนเปลี้ยถอยกำลังใครเล่าจะอดรู้สึกเสียขวัญเมื่อรู้ว่าวัยชรากำลังจะรุกเข้ามาคุกคามเมื่อวัยชราล่วงเข้ามาถึงตนแล้วร่างกายซึ่งเคยตั้งตรงก็โก่งงอไปเสียแล้วครั้นพยายามก้าวให้มั่นและหนักแน่นก็ส่วนเซไม่เป็นไปดังใจต้องการเส้นผมที่เคยดำก็กลายเป็นสีขาวดวงตาซึ่งเคยสว่างสวัยก็กลายเป็นมัวฝ้าฟางศีรษะก็มึนงงหรือวิงเวียนจะเป็นลมเอาง่ายๆหูซึ่งเคยฟังได้ชัดบัดนี้ก็ตึงหรือหนวกไปเสียแล้วผิวแก้มซึ่งเคยแดงและเปล่งปลั่งก็ซีดเซียวและเลือดรึก็ชักจะเหือดแห้งจมูกก็ย่นยุบฟันก็ยื่นออกมาเวลาจะพูดก็ตะกุกตะกักติดอ่างเพราะบังคับลิ้นได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อใกล้ความตายเข้าไปความระทมทุกข์และนี่ก็งอกเงยยิ่งขึ้นแม้ยังกินอาหารได้และมีเพื่อนฝูงมาพร้อมหน้าก็ไม่สามารถทำให้เขาเหล่านั้นอยู่กับตัวได้ครั้นพยายามจะไม่ให้เกิดความทุกข์ทรมานก็กลับได้รับทุกข์ทรมานมากยิ่งขึ้นเมื่อบอกเล่าความจริงอันใดแก่ใครอื่นน้อยครั้งที่จะมีคนเชื่อตามบุตรและหลานที่เคยอุ้มชูและทนุถนอมมาแต่เก่าก่อนก็กลายเป็นเหมือนศัตรูเสียบ่อยๆจริงไหมคนแก่ความจริงเมื่อพันปีล่วงมาแล้วกับความจริงนะวันนี้เป็นยังไงท่านทั้งหลายชัดเจนเลยไหมสัจจะเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับการสมัยนะโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่เนี่ยฟังแล้วสะดุดตรงที่ก็ว่าบุตรหลานที่เคยอุ้มชูและทนุถนอมมาแต่ก่อนก็กลายเป็นเหมือนศัตรูเสียบ่อยๆตรงนี้ชัดเจนมากเก็บออมทรัพย์สินไว้ได้ครั้นสละให้เข้าไปเขาก็ไม่แสดงว่ารู้สึกบุญคุณเป็นไงโยมเมื่อพันปีล่วงมาแล้วเนี่ยท่านพูดไว้วันนี้เป็นยังไงเหมือนกันเลยไหมคนเฒ่าคนแก่ยกมือพนมยอมรับกันยกใหญ่เลยทีเดียวเก็บออมทรัพย์สินไว้ได้ครั้นสละให้เข้าไปเขาก็ไม่แสดงว่ารู้สึกบุญคุณเว้นไว้แต่ว่าคุณโยมทั้งหลายจะตระหนักชัดว่าแท้จริงนั้นไม่ใช่การเสื่อมโทรมพุกร่อนมิฉะนั้นคุณโยมก็จะประสบกับความทุกข์เข็ญในวัยชราผู้ใดซึ่งล่วงเข้าสู่วัยชราแล้วละเลยธรรมะควรรู้ว่าตัวเองนั้นมีกรรมผูกพันไว้อยู่ดังนั้นจึงเป็นการดีที่จะรีบประพฤติตามพระธรรมอันล้ำเลิศในขณะที่คุณโยมยังมีลมให้ใจอยู่บางคนบอกแก่แล้วอะไรๆมันก็เสื่อมหมดแล้วนะพบอะไรนะพบไม้งามเมื่อกวานบินมีพระบอกว่าจงฟันทั้งบินนั่นแหละพบพระเมื่อใกล้ค่ำท่านก็บอกจงรีบจำหน่อยนะโยมถ้าไม่รีบจำไม่ทันจริงๆนะคนแก่แม้ว่าจะปฏิบัติยากก็ตามแต่ไม่ได้หมายความว่ายากแปลว่าเป็นไปไม่ได้อาตมาอยู่กับคนแก่มาหลายปีอยู่ที่ไพศาลีนครสวรรค์คนแก่เนี่ยถ้าหากว่ามีจิตใจมุ่งมั่นฟันฝ่าจริงๆเนี่ยเวลานอนก็นอนน้อยการปฏิบัติธรรมคืออะไรคือการควบคุมการกินอยู่การหลับการนอนใช่ไหมล่ะอัปนัยกปฏิปทาคนแก่เนี่ยกินมามากแล้วก็กินได้น้อยอ้าวเป็นการปฏิบัติธรรมไปโดยปริยายนอนมามากแล้วเนี่ยนอนได้น้อยก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปโดยปริยายจริงไหมท่านทั้งหลายสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะเหลียวซ้ายแลขวาก็ลำบากแล้วเนี่ยก็เป็นการสำรวมไปโดยปริยายนะภาวะของคนแก่เนี่ยเป็นภาวะที่จะต้องปฏิบัติธรรมไปโดยปริยายอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันเป็นการปฏิบัติธรรมโดยยอมจำนนเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นการปฏิบัติธรรมโดยความตั้งใจที่จะปฏิบัติจริงๆอะไรๆมันก็เสื่อมไปหมดน่ะก็เลยต้องยอมจำนนเนี่ยอาตมาขอบอกกับคนเฒ่าคนแก่ว่าเป็นการตกกระไดพลอยโจรไปดีไหมล่ะคือไหนๆอะไรต่ออะไรมันก็เอื้ออำนวยให้เกิดการปฏิบัติธรรมแล้วกินอยู่หลับนอนเนี่ยหนุ่มๆสาวๆเวลากินเขายังกินมากกินจุกินพร่ำกินเพื่ออยู่เพราะเขากำลังเจริญเติบโตแต่มาขอยืนยันว่าถ้าปฏิบัติทำตนวัยหนุ่มเนี่ยดีขอยืนยันโดยเอาตนเองเป็นแบบอย่างก็ไ อันนี้อย่าหาว่าเป็นการยกย่องตนเองไม่ใช่เป็นการยกย่องแต่ธรรมาปฏิบัติธรรมตั้งแต่วัยหนุ่มมาจริงๆนะอายุ15ปีก็เริ่มแล้ว15ปีก็เริ่มปฏิบัติธรรมเริ่มกินมื้อเดียวตอนอายุ15ย่าง16ปีเริ่มกินมื้อเดียวเรื่อยมาจนกระทั่งบัดเนี้ยกินมื้อเดียวมาประมาณ20ปี20ปีโดยประมาณทั้งชีวิตในคารวาสด้วยอาตมาขอยืนยันว่าชีวิตการปฏิบัติธรรมตั้งแต่วัยหนุ่มเนี่ยดียังรู้สึกขอบคุณเลยทีเดียวตอนอายุประมาณ19ปีเนี่ยเกือบๆอยากจะออกไปลองเรื่องผู้หญิงนะตอนนั้นเป็นสามเณรเกือบๆอยากจะออกไปลองเรื่องผู้หญิงตอนนี้ไม่ออกไปลองก็สามารถอยู่ได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ยังรู้สึกขอบคุณเลยทีเดียวที่ไม่ต้องออกไปลองเรื่องผู้หญิงตอนนั้นเนี่ยปฏิบัติธรรมตอนหนุ่มเนี่ยดีเหลือเกินดีได้เปรียบคนแก่คนมีอายุมากหลายอย่างหลายประการเนี่ยเพราะว่ากิเลสเนี่ยนะตัดยากถ้าตัดโดยรอเมื่อแก่แล้วตัดเนี่ยยากเย็นอย่างยิ่งยากเย็นอย่างยิ่งเหลือเกินถ้าตัดในตอนเป็นหนุ่มๆเนี่ยทั้งที่กิเลสหนักกิเลสหนาเนี่ยมันก็ยังทำให้เราเองเนี่ยตัดกิเลสได้ง่ายกว่าตอนที่แก่แล้วจึงมาปฏิบัติธรรมเพราะนั้นจึงไม่แปลกอะไรที่ว่าแก่แล้วทำความเพียรได้ยากอาตมาจึงสนับสนุนคนหนุ่มคนสาวให้มาปฏิบัติธรรมสนับสนุนให้คนหนุ่มคนสาวมาประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยไม่สนับสนุนให้คนหนุ่มคนสาวเนี่ยไปทดลองเรื่องกรรมคุณซะก่อนจึงค่อยมาปฏิบัติธรรมไม่สนับสนุนบางคนบอกว่าถ้าไปทดลองแล้วจะได้หายสงสัยผู้หญิงเป็นอย่างไรผู้ชายเป็นอย่างไรรสชาติของกามเป็นอย่างไรแล้วมาปฏิบัติธรรมจะได้ไม่ต้องพวักพวงนะเออฉันก็รู้มาแล้วเป็นอะไรไปล่ะอะไรทำนองนั้นถ้าจะเป็นจะต้องทดลองก่อนดีจะทำให้เป็นผลดีแก่การปฏิบัติธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่จับราหุลออกบวชตอนอายุ7ขวบหรอกจริงไหมแต่พระพุทธเจ้าฉลาดจริงไหมล่ะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็รอให้ราหุลแต่งงานสักปี2ปีก่อนแล้วค่อยออกบวชสิไม่ใช่เพราะนั้นเรื่องนี้อยากจะขอยืนยันว่าเด็กเท่าไรปฏิบัติธรรมดีเท่านั้นหนุ่มสาวเท่าไรปฏิบัติธรรมดีเท่านั้นแต่เมื่อแก่แล้วเนี่ยขอให้ตกกระไดพลอยโจรเถอะโยมนะตกกระไดพลอยโจรปฏิบัติธรรมเถอะแล้วก็รีบเร่งฟันฝ่าซะเพราะเวลาเรามีน้อยเราจะไปมัวประมาทอยู่ไม่ได้แล้วจะไปมัวผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้แล้วจะไปมัวเดี๋ยวก่อนไม่ได้แล้วต้องเดี๋ยวนี้เพราะเวลาเรามีน้อยเต็มทีแล้วพบพระเมื่อใกล้ค่ำต้องรีบจำหน่อยนะโยมกำลังของความเพียรเราเนี่ยน้อยกว่าคนหนุ่มคนสาวเพราะฉะนั้นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยต้องใช้แรงฮึดแรงสู้มากกว่าคนหนุ่มคนสาวนะเพื่อที่เราจะได้ไปสู่จุดหมายปลายทางเท่าที่เราจะพึงเป็นไปได้แม้จะเป็นไปได้อย่างยากเย็นก็ตามทีเถอะในสมัยพุทธกาลก็มีพระที่บวชเมื่อแก่แล้วก็เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนกันนะราธพราหมณ์เคยใส่บาตรให้กับพระสารีบุตร1ทัพพีปรากฏว่าพอมาขอบวชในพุทธศาสนาไม่มีใครบวชให้เพราะเห็นว่าแก่แล้วพระสารีบุตรเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีอ๋อจำได้ว่าราธพราหมณ์เนี่ยเคยใส่บาตรหนึ่งทัพพีก็เลยจัดการบวชให้เป็นอุปชาดูแลให้จนในที่สุดราธพราหมณ์เนี่ยเป็นผู้อ่อนโยนว่าง่ายสอนง่ายซึ่งหาได้ยากท่านทั้งหลายขอยืนยันว่าพระหลวงตาที่อ่อนโยนว่าง่ายสอนยากเนี่ยว่าง่ายสอนง่ายเนี่ยหาได้ยากที่เป็นพระธรรมกถึกทรงวินัยเนี่ยที่เป็นคนปฏิบัติธรรมมีความเพียรอะไรต่างๆนานเนี่ยหาได้ยากแต่คำว่ายากก็ไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นอาตมาจึงรู้สึกชื่นชมหลายคนหลายท่านที่มาปฏิบัติธรรมเสียตั้งแต่ในวัยหนุ่มวัยสาวใครที่จะเข้าวัดตั้งแต่อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยอาตมาก็เห็นด้วยเพราะว่าการปฏิบัติธรรมในแวดวงวัดเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมที่ได้รับผลดีนะขอยืนยันว่าบางคนบอกว่าอยู่ในแวดวงวัดอาจจะไม่มีผัสสะไม่จริงหรอกถ้าปฏิบัติธรรมตามหลักสัมมาริยมรรคมีองค์8เนี่ยมีผัสสะมากระทุ้งกระแทกทำให้เรารีกิเลสให้ลดน้อยถอยลงไปโดยปริยายเพราะนั้นถ้าใครจะเข้าวัดประพฤติปฏิบัติธรรมแบบเต็มตัวเนี่ยควรจะเข้าเสียตั้งแต่ในวัยหนุ่มวัยสาวเพราะเวลาที่จะมอบให้กับพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเต็มที่เต็มเรี่ยวเต็มแรงยังขอยืนยันอีกครั้งนึงว่าต่อมาต้องขอบคุณความเป็นหนุ่มเป็นสาวที่ได้ปฏิบัติธรรมเสียตั้งแต่อายุประมาณ15ปีจนกระทั่งบัดนี้ยังรู้สึกขอบคุณจนปัจจุบันนี้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นความแก่ความเฒ่าก็ได้อธิบายให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้รับฟังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านทั้งหลายรับรู้ไหมเทวทูตที่3นั้นคืออะไรเทวทูตที่3นั้นคืออะไรเทวทูตที่3นั้นก็คือเกิดแก่เจ็บถูกต้องแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายพยายมครั้นปลอบนะอักขระให้ชัดจะหน่อยท่านอาจารย์ให้อุตส่าห์สอบใบผู้ประกาศได้ไม่งั้นเสียสถาบันหมดดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระยายมครั้นปลอบโยนเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่2กษัตริย์นั้นแล้วจึงปลอบโยน เอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่3ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่3ปรากฏในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เห็นเลยเจ้าข้าพระยยมถามอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นหญิงหรือชายผู้ป่วยทนทุกข์เป็นไข้หนักนอนเปื้อนมูดคูดของตนมีคนอื่นคอยพยุงลุกพยุงเดินในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าเห็นเจ้าข้าพระยยมถามอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านนั้นรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วได้มีความดำริดังนี้บ้างไหมว่าแม้ตัวเราแลก็มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บป่วยไปได้ควรที่เราจะทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจอันนี้คือข้อสรุปตอนท้ายเสมอควรที่เราจะทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่อาจเจ้าข้ามัวประมาทเสียเจ้าข้าพยายมกล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียดังนั้นเหล่านายนิติบาลจะลงโทษโดยอาการที่ท่านประมาทแล้วก็บาปกรรมนี้นั่นแหละไม่ใช่มารดาทำให้ท่านไม่ใช่บิดาทำให้ท่านไม่ใช่พี่น้องชายทำให้ท่านไม่ใช่พี่น้องหญิงทำให้ท่านไม่ใช่มิตรอมาตย์ทำให้ท่านไม่ใช่ญาติสารหิตทำให้ท่านไม่ใช่สมณะและพราหมณ์ทำให้ท่านไม่ใช่เทวดาทำให้ท่านตัวท่านเองทำเข้าไว้ท่านเท่านั้นจักเสวยวิบากของบาปกรรมนี้อันนี้คือข้อสรุปที่เหมือนกับเทวทูต1 2จนกระทั่งเทวทูตที่3ก็มีข้อสรุปอย่างเดียวกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายทีนี้จะถึงตอนดุเด็ดเผ็ดมันท่านทั้งหลายนะพยายมคั้นปลอบโยนเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่3กษัตริย์นั้นแล้วจึงปลอบโยนเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่4ว่าเดี๋ยวข้อสังเกตอยู่ประการหนึ่งคือพยายมนี้ไม่ดุเลยนะมีแต่คำปลอบโยนเนี่ยมีข้อที่น่าสังเกตประการหนึ่งว่าพยายมนี่ไม่ดุเลยนะมีแต่คำปลอบโยนนะถามว่าเคยเห็นไหมอย่างนี้เคยเห็นไหมนะเช็คบินเนี่ยตรวจสอบเอ็นทรานซ์ระบบเอ็นทรานซ์ในนรกเป็นอย่างนี้นะท่านอะไรนะเพราะนั้นใครที่ไม่พิจารณาความเกิดความแก่ความเจ็บอะไรต่างๆนานาเป็นเทวทูตเนี่ยเราหวังจะสอบตกอ่ะจะเอ็นไม่ติดเนี่ยจะบอกให้นะท่านนายอันนี้จะมาเอาข้อสอบเอ็นเรียกว่าเอาข้อสอบเอ็นทรานในนรกมาเปิดเผยแล้วเนี่ยรับรองข้อสอบไม่รั่วนะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะต้องสอบทุกคนด้วยเนี่ยประการต่อไปถามผู้ฟังรายการหน่อยว่าเทวทูตที่4คืออะไรฮะโยมจะเอาอะไรเนี่ยตายที่หลังนะโยมผู้สูงอายุท่านนี้ท่านบอกว่าตายที่หลังเอานักโทษก่อนโยมเทวทูตที่4คืออะไรกันแน่ฮะความชราเอาผ่านไปแล้วเนี่ยเป็นเพราะชราเนี่ยเห็นเทวทูตชัดเจนเลยเนี่ยโยมคนตอบนี่เป็นคนชราเนี่ยพูดไปหยอกๆว่าเรื่องความชราเนี่ยเป็นความเสื่อมเป็นเทวทูตตอนนี้เรากำลังพูดถึงเทวทูตที่4คนชราเนี่ยจะได้หน้าลืมหลังแบบเนี่ยเห็นเทวทูตชัดเจนเลยนะเนี่ย อันนี้ไม่ได้ว่าโยมนะก่อนอนุญาตยกเป็นตัวอย่างในการแสดงธรรมอ่ะดีแล้วล่ะที่โยมตอบผิดจะได้เห็นว่าความแก่เนี่ยมันเป็นความเสื่อมได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าจริงมั้ยโยมเอาละถ้าตอบถูกก็จะอธิบายธรรมะไม่ได้ชัดเจนเพราะนั้นขอบคุณที่เป็นอุปกรณ์ในการแสดงธรรมโยมเทวทูตที่4คืออะไรโยมนะความตายใช่ไหมโยมทั้งหลายส่วนใหญ่ยืนยันว่าเป็นความตายใช่ไหมความตายใช่ไหมโยมเทวทูตที่4มีคนตอบว่าเป็นนักโทษอยู่เพียงคนเดียวซึ่งตอบถูกคนที่ตอบเรื่องนักโทษตอบถูกพระยยมถามอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นพระราชาทั้งหลายในมนุษย์จับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วสั่งลงกรรมกรชนต่างชนิดบ้างหรือคือ1โบยด้วยแส้2โบยด้วยหวาย3ตีด้วยตะบองสั้น4ตัดมือ5ตัดเท้าการลงโทษสมัยก่อนนั้นรุนแรงมากเลยนะถ้าเป็นสมัยปัจจุบันก็คือละเมิดสิทธิมนุษยชนสมัยก่อนนั้นรู้สึกจะแรงตัดมือตัดเท้าตัดทั้งมือทั้งเท้าตัดหูตัดจมูก ตัดทั้งหูทั้งจมูกหม้อเคี่ยวน้ำส้มขอดสังขอดสังคืออะไรปากราหูมาลัยไฟคบมือริ้วสายนุ่งเปลือกไม้ยืนกวางเกี่ยวเหยื่อเบ็ดเหรียญกระสาบแปลงแสบกลางเวียนตั้งฟางตั้งฟางนี้พอนึกออกราดด้วยน้ำมันเดือดมีผู้พิพากษานั่งอยู่ในที่นี้ด้วยนะในหลักสูตรกฎหมายกำหนดลงโทษนักโทษคงไม่มีนะตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาให้สุนัขถึงโอ้ถ้าเกิดผู้พิพากษาตัดสินแล้วเอาจับไปให้สุนัขถึงนะโอ้โหคงถูกถอดออกจากบัลลังก์นะไม่ทันเลยทีเดียวอะแต่เป็นการลงโทษสมัยนั้นให้สุนัขถึงให้นอนหงายบนหลาวทั้งเป็นๆตัดศีรษะด้วยดาบอะไรทำนองนี้เป็นต้นสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าเห็นเจ้าข้าแสดงว่าการลงโทษของนักโทษในสมัยนั้นๆเนี่ยขึ้นอยู่กับความหนักเบาของโทษก็จะลงโทษโดยวิธีการดังนี้พยมถามอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านนั้นรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วได้มีความดำริดังนี้บ้างไหมว่าจำเริญละเป็นอันว่าสัตว์ที่ทำกรรมลามกไว้นั้นย่อมถูกลงกรรมกรต่างๆชนิดเห็นป่านนี้ในปัจจุบันจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงชาติหน้าควรที่เราจะทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจนี่คือคำเปรียบเทียบว่าเนี่ยขนาดทำความผิดในชาตินี้ยังถูกลงโทษถึงปานเช่นนี้ถ้าทำความผิดในชาตินี้มันจะส่งผลไปสู่ภพหน้าชาติหน้าอย่างไรซึ่งในนรกในคุกเนี่ยก็เป็นนรกในรูปแบบหนึ่งแม้ว่าทุกวันนี้เขาจะพยายามทำคุกให้เป็นสวรรค์อาตมาไปเทศในคุกมาหลายสิบคุกแล้วเนี่ยคุกบางคุกน่าอยู่จริงๆนะคนสมัยนี้ถึงไม่กลัวนรกเพราะติดคุกบางทีดีกว่าอยู่นอกคุกอีกอ่ะโอ้มีห้องหับหลับนอนมีอาหารการกินครบทุกมื้อนะทำนองนี้เป็นต้นเพราะนั้นคุกปัจจุบันนี้จริงๆควรจะทำให้ดูลำบากมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ควรจะให้แออัดยัดเยียดมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้จะได้ดูมันเป็นนรกไงประการต่อไปสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่อาจเจ้าข้ามัวประมาทเสียเจ้าข้าแล้วก็ข้อความต่อไปก็เหมือนเดิมที่บอกว่าถ้าไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียดังนั้นเหล่านายนิริยาบาลจะลงโทษโดยอาการที่ท่านประมาทแล้วแล้วก็ข้อสรุปก็คือก็บาปกรรมนี้นั่นแหละไม่ใช่มารดาทำให้ท่านไม่ใช่บิดาทำให้ท่านไม่ใช่พี่น้องชายทำให้ท่านไม่ใช่พี่น้องหญิงทำให้ท่านไม่ใช่มิตรอมาตย์ทำให้ท่านไม่ใช่ญาติสารหิตทำให้ท่านไม่ใช่สมณะและพราหมณ์ทำให้ท่านไม่ใช่เทวดาทำให้ท่านตัวท่านเองทำเข้าไว้ท่านเท่านั้นจักเสวยวิบากของบาปกรรมนี้ขอแทรกนิดหนึ่งพี่น้องทั้งหลายการศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นการฝึกฝนเพื่อความเป็นคนใจเย็นไปโดยปริยายเนี่ยถ้อยคำซ้ำๆกันเนี่ยจะบ่อยแล้วถ้าใครเบื่อขี้เกียจอ่านขี้เกียจฟังเนี่ยแสดงว่าเป็นคนใจร้อนการอ่านทวนซ้ำบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราเองเนี่ยเป็นคนที่ย้ำทวนแล้วก็เกิดความแม่นยำไปเดินปริยายสำนวนในพระไตรปิฎกโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้อันนี้ฝากผู้ฟังรายการพิจารณาไว้ด้วยตอนนี้เทวทูตที่4ผ่านไปแล้วต่อไปเทวทูตที่5ก็ดังเช่นที่พวกเราได้กล่าวไว้คือความตายความตายเป็นเทวทูตตรงนี้พวกเราคงไม่ต้องอธิบายกันมากเพราะพวกเราก็รู้กันเป็นอย่างดีว่าความตายมันเป็นสิ่งที่หลายคนจะต้องประสบพบเจอและก็เป็นเทวทูตอยู่แต่ลองฟังคำอธิบายในพระไตรปิฎกสักหน่อยปะไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายพยายามคั้นปลอบโยนเอาใจไต่ถามถึงเทวทูต4กษัตริย์นั้นแล้วจึงปลอบโยนเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่5ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่5ปรากฏอยู่ในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เห็นเลยพระเจ้าข้าพยายามถามอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นหญิงหรือชายที่ตายแล้ววันหนึ่งหรือสองวันหรือสามวันขึ้นพองเขียวช้ำมีน้ำเหลืองเยิ้มในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าเห็นเจ้าข้าพยายามถามอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านนั้นรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วได้มีความดำริดังนี้บ้างไหมว่าแม้ตัวเราแลก็มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ควรที่เราจะทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่อาจเจ้าข้ามัวประมาทเสียเจ้าข้าพยายามกล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียดังนั้น เหล่านายนิรยาบาลจักลงโทษโดยอาการที่ท่านประมาทแล้วก็บาปกรรมนี้นั่นแลไม่ใช่มารดาทำให้ท่านไม่ใช่บิดาทำให้ท่านไม่ใช่พี่น้องชายทำให้ท่านไม่ใช่พี่น้องหญิงทำให้ท่านไม่ใช่มิตรอมาตย์ทำให้ท่านไม่ใช่ญาติสาโลหิตทำให้ท่านไม่ใช่สมณะและพราหมณ์ทำให้ท่านไม่ใช่เทวดาทำให้ท่านตัวท่านเองทำเข้าไว้ท่านเท่านั้นจักเสวยวิบากของบาปกรรมนี้เท่านั้นจักเสวยวิบากของบาปกรรมนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพยมคันปลอบโยนพระยายมคันปลอบโยนเอาใจไต่ถามถึงเทวทูตที่5กษัตริย์นั้นแล้วก็ดุษณีอยู่คือนิ่งเฉยสอบตกหมดเลยทีเดียวเอนทรานทุกข้อของเราสัตว์ที่จะไปเอนทรานในนรกก็จะสอบผ่านถ้าสอบผ่านคงจะไม่ลงนรกอ่ะนะถ้าสอบไม่ผ่านก็ลงนรกทีนี้สอบตกทุกข้อจะทำยังไงดีท่านทั้งหลายถ้าสอบตกก็ต้องไปเข้ามหาวิทยาลัยเปิดอ่ะ เปิดไปสู่นรกอ่ะนะท่านทั้งหลายนะเปิดไปสู่นรกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรานายนิรยาบาลจะให้สัตว์นั้นกระทำเหตุชื่อการจองจำห้าประการคือตรึงตะปูเหล็กแดงที่มือข้างที่1ข้างที่2ที่เท้าข้างที่1ข้างที่2และสวงอกตรงกลางไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุดอันนี้อาตมาพูดเฉพาะในส่วนที่เป็นรูปธรรมนะคงไม่ต้องตีความอะไรเอาเฉพาะในส่วนที่เป็นรูปธรรมไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยพูดคุยในรายละเอียดกันภายหลังดูก่อนภิกษุทั้งหลายใกล้จะจบละเรานายนิรยาบาลจะโยนสัตว์นั้นเข้าไปในมหานรกก็ในมหานรกนั้นแหละมี4มุม4ประตูแบ่งไว้โดยส่วนเท่ากันมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบไว้ด้วยแผ่นเหล็กพื้นของนรกใหญ่นั้นล้วนแล้วด้วยเหล็กลุกโพลงแผ่ไปตลอด100โยชน์โยชน์หนึ่งเท่าไหร่รู้ไหมท่านนายโยชน์หนึ่งกี่กิโลอาตมาเคยไปคิดมาแล้วโยชน์หนึ่ง16กิโลเมตร1โยชน์16กิโลเมตร100โยชน์ก็คือ16คูณ1001,600 กิโลเมตร 1,600 กิโลเมตรประมาณนั้นน่ะนะ 1,600 กิโลเมตรนี่พอๆกับเหนือสุดใต้สุดสยามป่ะเกือบไปนะเกือบกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายในมหานรกนั้นมีเปลวไฟพุ่งจากฝาด้านหน้าจดฝาด้านหลังพุ่งจากฝาด้านหลังจดฝาด้านหน้าพุ่งจากฝาด้านเหนือจดฝาด้านใต้พุ่งจากฝาด้านใต้จดฝาด้านเหนือพุ่งจากข้างล่างจดข้างบนพุ่งจากข้างบนจดข้างล่างสัตว์นั้นจะเสวยเวทนาเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในมหานรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีสมัยที่ในบางครั้งคราวโดยร่วงระยะกาลนานประตูด้านหน้าของมหานรกเปิดอะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมท่านทั้งหลายเหมือนประตูคุกเปิดนั่นแหละอะไรจะเกิดขึ้นประตูด้านหน้าของมหานรกเปิดสัตว์นั้นจะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็วย่อมถูกไฟไหม้ผิวไหม้หนังไหม้เนื้อไหม้เอ็นไหม้กระดูกทั้งหลายก็เป็นควันตลบแต่อวัยวะที่สัตว์นั้นยกขึ้นแล้วจะกลับคงรูปเดิมทันทีคงรูปเดิมทันทีและในขณะที่สัตว์นั้นใกล้จะถึงประตูประตูนั้นก็จะปิดสัตว์นั้นย่อมเถวยเวทนาเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในมหานรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดอาตมาขอกระซิบบอกเอาบุญก็ได้สภาพที่เป็นเนี่ยไม่ใช่เป็นสภาพของเนื้อหนังตัวตนนะเป็นสภาพของจิตแต่มีการอธิบายในความหมายที่เป็นรูปธรรมเป็นสภาพของจิตในนรกไม่ใช่เนื้อหนังตัวตนความทุกข์ทรมานทั้งหมดที่บัญญัติในพระไตรปิฎกคือสภาพของจิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวฟังต่อไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีสมัยที่ในบางครั้งคราวในร่วงระยะเวลากาลนานประตูด้านหลังของมหานรกนั้นเปิดประตูด้านเหนือเปิดประตูด้านใต้เปิดสัตว์นั้นจะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็วย่อมถูกไฟไหม้ผิวไหม้หนังไหม้เนื้อไหม้เอ็นไหม้กระดูกทั้งหลายก็เป็นควันตลบแต่อวัยวะที่สัตว์นั้นยกขึ้นแล้วจะกลับคงรูปเดิมทันทีและในขณะที่สัตว์นั้นใกล้จะถึงประตูประตูนั้นจะปิดสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในมหานรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดข้อความอย่างเดียวกันแล้วก็ต่อไปมหานรกเหลืออีกวรรคเดียว เหลืออีกพารากราฟเดียวบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีสมัยที่ในบางครั้งบางคราวโดยล่วงระยะกาลนานประตูด้านหน้าของมหานรกนั้นเปิดสัตว์นั้นจะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็วย่อมถูกไฟไหม้ผิวไหม้หนังไหม้เนื้อไหม้เอ็นไหม้กระดูกทั้งหลายก็เป็นควันตลบแต่อวัยวะที่สัตว์นั้นยกขึ้นแล้วจะกลับโครงรูปเดิมทันทีสัตว์นั้นจะออกทางประตูได้แต่ว่ามหานรกนั้นแลมีนรกเต็มไปด้วยคูดใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นั้นจะตกลงไปในนรกคูดนั้นและในนรกคูดนั้นมีหมู่สัตว์ปากดังเข็มคอยเฉือนเชือดคอยเฉือดเฉือนผิวและเฉือดเฉือนหนังแล้วก็เฉือดเฉือนเนื้อแล้วก็เฉือดเฉือนเอ็นแล้วก็เฉือดเฉือนกระดูกแล้วกินเยื่อในกระดูกสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกคูดนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดเห็นภาพแล้วท่านทั้งหลายรู้สึกเป็นประการใดหนักหนาสากรรจ์เหลือเกินนะเอาละตอนนี้ดูจะเป็นนรกสุดท้ายอ่ะนะนรกสุดท้ายก็คือกุกกุลนรกดูก่อนภิกษุทั้งหลายและนรกคูดนั้นมีนรกเต็มไปด้วยเท่ารึงใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านคือเท่ารึงนี่หมายความว่าฐานที่ติดไฟคุมีขี้เท่าปิดข้างนอกอยู่รอบด้านแล้วเป็นเท่ารึงอ่ะนะสัตว์นั้นจะตกลงไปในนรกเท่ารึงนั้นสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกเท่ารึงนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายและนรกเท่ารึงนั้นมีป่างิ้วใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านต้นสูงชะลูดขึ้นไปยอดหนึ่งมีหนามยาว16องคุลีว่ากันว่าองคุลีเนี่ยก็คือประมาณ1หรือ2ข้อนิ้วเนาะประมาณ1ข้อนิ้วกระมังตรงนี้ไม่ชัดเจนนักกันนะก็คือว่า16องคุลีนี่ก็คือยาวมากเลยทีเดียวเฉพาะหนามมีไฟติดทั่วลุกโพลงชดช่วงเหล่านายนิยบาลจะบังคับให้สัตว์นั้นขึ้นลงๆที่ต้นงิ้วนั้นสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ที่ต้นงิ้วนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายและป่ามิ้วป่างิ้วนั้นมีต้นไม้ใหญ่มีใบเป็นดาบประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นั้นจะเข้าไปในป่านั้นจะถูกใบไม้ที่มีลมพัดตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือและเท้าบ้างและตัดใบหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งใบหูและจมูกบ้างสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ที่ป่าต้นไม้มีใบเป็นดาบนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายและป่าต้นไม้มีใบเป็นดาบนั้นมีแม่น้ำใหญ่น้ำเป็นด่างประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นั้นจะตกลงไปในแม่น้ำจะลอยอยู่ในแม่น้ำตามกระแสบ้างทวนกระแสบ้างทั้งตามกระแสและทวนกระแสบ้างสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในแม่น้ำนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิริยาบาลพากันเอาเบ็ดเกี่ยวสัตว์นั้นขึ้นมาวางไว้บนบกแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญเจ้าต้องการอะไรสัตว์นั้นบอกอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าหิวเจ้าข้าเหล่านายนิริยาบาลจึงเอาขอเหล็กร้อนมีไฟติดทั่วลุกโพลงชดช่วงเปิดปากออกแล้วใส่ก้อนโลหะร้อนมีไฟติดลุกทั่วลุกโพลงชดช่วงเข้าไปในปากก้อนโลหะนั้นจะไหม้ริมฝีปากบ้างปากบ้างคอบ้างท้องบ้างของสัตว์นั้นพาเอาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างออกมาทางส่วนเบื้องล่างสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ณที่นั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดแหมพอพูดถึงเบ็ดเกี่ยวปากเนี่ยทำให้นึกถึงคนที่ชอบตกปลาเป็นกีฬานะวันก่อนเนี่ยอาตมาไปแสดงธรรมที่หมู่บ้านอดีตส.ส.ในสุวรรณประสิทธิ์เสร็จแล้วเนี่ยไปเยี่ยมบัณฑิตน้ำใจผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเอสอาตมาพาหนุ่มๆสาวๆที่ช่วยงานไปแวะที่บึงตกปลาแห่งหนึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆเนี่ยเขาเห็นเขาตกปลาหนุ่มคนหนึ่งเป็นหนุ่มวัยรุ่นใช้เบ็ดอย่างดีเลยทีเดียวตกปลาได้ปลาใหญ่ตัวหนึ่งกว่าจะชักกระเยาะปลามาหาตัวได้นี่ทับเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกอ่ะเหนื่อยแล้วอ่ะปลาตัวที่ขึ้นมาได้นี่เป็นปลาตัวใหญ่มากสังเกตดูที่ปากของปลานั้นเนี่ยมีรอยเบ็ดอยู่หลายรอยเลยทีเดียวอ่ะ กติกาในการตกปลาที่นั่นก็คือว่าพอตกปลาแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะมาชั่งน้ำหนักปลาประมาณดูแล้วก็จะให้คูปองแก่คนที่ตกได้เอาไปแลกเงินแล้วก็ถอดเบ็ดออกจากปากปลาแล้วก็เอาปลาปล่อยไปดังเดิมอาตมาก็สงสารปลาซะไม่มีเห็นดูว่าโอ้โหปลาตัวนี้มันกินเบ็ดมาตั้งถามเจ้าหน้าที่ว่าเนี่ยดูปากปลาเนี่ยประมาณกี่ครั้งแล้วเนี่ยเขาบอกประมาณ 3-4 ครั้งแล้วประมาณ 3-4 เบ็ดแล้วถามว่าแล้วมันไม่เข็ดบ้างหรือเนี่ยปลาเนี่ยบอกมันไม่เข็ดหรอกมันก็จะกินเนื้อเรื่อยๆแล้วก็จะให้คนตกได้เรื่อยๆก็นึกถึงคนเนี่ยเวลาได้รับทุกข์ภัยจากกามทุกข์ภัยจากโลกธรรมทุกข์ภัยจากกิเลสตัณหาเนี่ยกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่รู้จะเข็ดก็ต้องถูกเบ็ดเกี่ยวอย่างนี้ขึ้นมาดิ้นเราก็ต้องไปกินเบ็ดอีกเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดฟังดูน่ากลัวเหมือนกันปลาปัญญาอ่อนเพราะนั้นถ้อยคำที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกต่อไปก็คือว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิตยาบาลกล่าวกับสัตว์นั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญเจ้าต้องการอะไรสัตว์นั้นบอกอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าระหายเจ้าข้าเหล่านายนิรบาลจึงเอาขอเหล็กร้อนมีไฟติดทั่วลุกโพลงชดช่วงเปิดปากออกแล้วเอาน้ำทองแดงร้อนมีไฟติดทั่วลุกโพลงชดช่วงกรอกเข้าไปในปากน้ำทองแดงนั้นจะไหม้ริมฝีปากบ้างปากบ้างคอบ้างท้องบ้างของสัตว์นั้นพอเอาไส้ใหญ่บ้างพาเอาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างออกมาทางส่วนเบื้องล่างสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ณที่นั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรานายนิยบาลจะโยนสัตว์นั้นเข้าไปในมหานรกอีกแต่นี้ก็เป็นข้อความเกือบๆจะสุดท้ายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพระยมได้มีความดำริอย่างนี้ว่าพระเจ้าประคุณเอ๋ยเป็นอันว่าเราสัตว์ที่ทำกรรมลามกไว้ในโลกย่อมถูกนายนิยบาลลงกรรมกรต่างชนิดเห็นปานนี้โอ๋หนอขอเราพึงได้ความเป็นมนุษย์ขอพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงเสด็จอุบัติในโลกขอเราพึงนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าองค์นั้นขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพึงแสดงธรรมแก่เราและขอเราพึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เรื่องนั้นเรามิได้ฟังต่อสมณะหรือพราหมณ์อื่นๆแล้วจึงบอกก็แลเราบอกเรื่องที่รู้เองเห็นเองปรากฏเองทั้งนั้นคือไม่ได้ฟังใครมาพูดนะเราไปเห็นมาอยู่กับตานะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไวยากรณภาษิตดังนี้แล้วครั้นแล้วพระสุคตผู้ศาสดาก็ได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกดังนี้ว่านรชนเหล่าใดยังเป็นมานพอันเทวทูตตักเตือนแล้วประมาทอยู่นรชนเหล่านั้นจะเข้าถึงหมู่สัตว์เลวเศร้าโศกสิ้นกาลนานส่วนนรชนเหล่าใดเป็นสัตว์บุรุษผู้สงบระงับในโลกนี้อันเทวทูตตักเตือนแล้วย่อมไม่ประมาทในธรรมของภริยะในการไหนๆเห็นภัยในความถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งชาติและมรณะแล้วไม่ถือมั่นหลุดพ้นในธรรมเป็นที่สิ้นชาติและมรณะได้นรชนเหล่านั้นเป็นผู้ถึงความเกษมมีสุขดับสนิทในปัจจุบันล่วงเวรและภัยทั้งปวงและเข้าไปล่วงทุกข์ทั้งปวงได้จบเทวทูตสูตรที่10จบสุญญตวรรคที่3เป็นเทวทูตสูตรในพระไตรปิฎกนำเสนอให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้นรกในความหมายที่เป็นรูปธรรมดังที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกเขายืนยันว่านรกนี้มีความหมาย2กรณีในพระไตรปิฎกเหมือนกันไม่ต้องอ้างที่อื่นพระไตรปิฎกนรกในความหมายที่เป็นรูปธรรมเป็นมีอยู่คือตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าหากว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไปสัมผัสสิ่งใดแล้วจิตใจเราเร่าร้อนเราไปนรกแล้วจิตใจของเราเนี่ยไปเสวยวิบากอันแสบเผ็ดในนรกดังที่ได้กล่าวมานี้อาตมาค่อนข้างจะเชื่ออันนี้ขออนุญาตอธิบายตามความเชื่อส่วนตนนะซึ่งจะไม่ลบล้างพระไตรปิฎกแต่ประการใดจะเป็นความเชื่อส่วนตนที่ได้ยินได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์แล้วอาตมาก็เชื่อตามเหตุผลนี้ว่านรกหลังจากตายไปแล้วมีอยู่จริงและสภาพที่บรรยายในพระไตรปิฎกเนี่ยก็คือสภาพบรรยายคือความทุกข์อันจิตได้รับในมหานรกต่างๆจิตคนเราล้วนๆไม่ใช่ตัวตนร่างกายแท่งก้อนที่เราจะไปรับแต่จิตของเราเนี่ยได้รับความทุกข์ล้วนๆเหมือนกับจิตของเราที่หลับไปในขณะฝันฝันแล้วก็หลับไปแล้วเราได้รับความทุกข์ทรมานใดๆก็ตามเนี่ยภาวะในนรกจะเป็นอย่างนั้น นี่คือข้อยืนยันที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกว่าสัตว์เราเนี่ยขณะที่เกิดอยู่ก็สัมผัสนรกได้ขณะที่ตายไปแล้วก็สัมผัสนรกได้นรกมีความหมายมีตัวตนจริงๆดังที่ปรากฏให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้ได้เห็นแล้วแต่นี้มีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความตายที่มีการอธิบายในพระไตรปิฎกไปแล้วแต่มิราเรปะก็ได้กล่าวถึงเรื่องความตายไว้ยังเป็นรูปธรรมอยากจะขอนำมาเสนอให้สำเร็จเสร็จสิ้นกันไปเพื่อเราท่านหลายจะได้รู้ว่าคำอธิบายของนักบวชทิเบตเมื่อ 1,000 ปีล่วงมาแล้วนั้นอธิบายความตายให้เห็นเป็นความทุกข์อย่างไรบ้างดูจะชัดเจนมากขึ้นว่าคนที่กำลังจะตายนั้นจะมีอาการเป็นประการใดเราเองก็จำไม่ได้ว่าเคยตายมากี่ชาติแล้วและจำไม่ได้ว่าตอนจะตายนั้นอาการความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรลองฟังมิราเรปะดูสิว่ามิราเรปะจะตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอะไรอย่างน้อยพวกเราจะได้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นเทวทูตหรือสิ่งนี้เป็นข้อเตือนจิตสะกิดใจให้เราเนี่ยไม่ประมาทมัวเมาในวัยและชีวิตลองฟังดูก็แล้วกันนะท่านทั้งหลายนะฟังเถิดคุณโยมหญิงผู้รู้สึกท้อใจแต่ละคนต้องทนรับมรณทุกข์มันเหมือนกับความเจ็บปวดที่จะต้องใช้หนี้ทบต้นทบทุนนานหนักหนาแล้วเมื่อมรณการได้มาถึงทูตของพญายมก็จะมาจับและพาตัวไปคนรวยก็ไม่อาจซื้อความตายแล้วโยนทิ้งไปเสียวีรชนผู้กล้าหาญชาญชัยก็ไม่สามารถชนะความตายได้ด้วยดาบผู้หญิงที่ฉลาดก็ไม่สามารถเอาตัวรอดจากมันได้ด้วยกลอุบายแม้แต่บัณฑิตผู้รอบรู้ก็ไม่สามารถผัดผ่อนด้วยวาจาอันฉลาดแหลมน่าฟังณมรณการนี้ผู้อับโชคไม่สามารถร้องอุทธรณ์ใดๆทั้งคนกล้าหาญก็ไม่สามารถแสดงวีรกรรมใดๆได้เลยแม้ทำให้นึกถึงพระไตรปิฎกที่กล่าวไว้ว่าถ้าหาราจะมหันตาจะเยพาลาเยจะปันทิตาสัพเพมจุอสังยันติสัพเพมจุปรายนาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนพาลทั้งบัณฑิตล้วนบ่ายหน้าไปสู่ความตายล้วนมีความตายเป็นที่หมายเบื้องหน้าด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นชัดเจนมากเลยทีเดียวเมื่อพลังวิญญาณทั้งหลายทั้งหมดในร่างกายไหลลู่ไปบรรจบกันบุคคลย่อมรู้สึกเหมือนถูกบดขยี้อยู่ในระหว่างภูเขาสองลูกนี่คืออาการทุกคนกำลังจะตายนะท่านนายนะบุคคลย่อมรู้สึกเหมือนถูกบดขยี้อยู่ในระหว่างภูเขาสองลูกดวงตาก็พร่าเวทนาก็เลือนลางปู่เจ้าและผู้ส่งเจ้าเข้าผีทั้งหลายก็กลายเป็นผู้เปล่าประโยชน์แพทย์ผู้สามารถที่ตนไว้ใจก็สิ้นหวังไม่มีใครสามารถพูดจาติดต่อกับคนที่กำลังจะตายได้ผีที่คุ้มครองและเทวาผู้อารักษ์ทั้งหลายก็หายลับไปแม้ว่าลมหายใจยังไม่ขาดหายสนิทบุคคลผู้ใกล้ตายจะได้แต่กลิ่นเหม็นของศพฟังนะท่านทั้งหลายนะจริงไม่จริงขนาดไหนก็ฟังดูบุคคลผู้ใกล้ตายจะได้แต่กลิ่นเหม็นของศพนั่นแหละเทวทูตได้ยินเสียงไหมนั่นเทวทูตเสียงร้องงองแงงองแงนะเทวทูตเนี่ยชาติปิทุกขาเนี่ยการเกิดใดๆล้วนเป็นทุกข์นะท่านทั้งหลายเห็นไหมกำลังแสดงธรรมให้ฟังบุคคลผู้ใกล้ตายจะได้แต่กลิ่นเหม็นของศพเขาเคลื่อนไปสู่มรณะเขตเหมือนดังก้อนถ่านไฟแดงๆกำลังหล่นลงสู่กองขี้เถ้าอันเย็นยิ่งเมื่อจวนจะตายบางคนยังนับวันนับดวงดาวอยู่บางคนร้องไห้และตะโกนและครวญครางบางคนก็คิดถึงโภคสมบัติอันมีขึ้นตามวิสัยโลกบางคนมีความวิตกว่าทรัพย์สมบัติที่ตัวเองหามาได้ด้วยความลำบากยากเย็นนั้นคนอื่นจะเอาไปใช้อย่างสุขสบายแม้ว่าเขาจะมีความรักลึกซึ้งยิ่งเพียงใดหรือมีความสงสารมากยิ่งปานใดเขาก็ต้องจากพรากและเดินทางไปแต่ผู้เดียวมิตรสนิทและคู่ชีวิตของเขาก็ต้องปล่อยเขาไปณมรณะนั้นและแล้วร่างกายอันเป็นที่รักยิ่งของเขาก็ถูกงอพับไว้และถูกหามไปอันนี้เป็นวิธีการจัดการศพของทิเบตในสมัยนั้นครั้นแล้วก็ถูกโยนลงไปในน้ำหรือถูกนำไปเผาไฟหรือไม่ก็ถูกนำไปเหวี่ยงทิ้งในที่เปลี่ยวรกร้างคุณโยมผู้มีศรัทธาทั้งหลายในวาระสุดท้ายเราจะเอาอะไรเหลือไว้ได้เราจะต้องนั่งอยู่โดยไม่ทำอะไรและปล่อยให้สิ่งทั้งปวงผ่านไปตามเรื่องตามราวของมันอย่างนั้นหรือเมื่อลมหายใจของคุณโยมหยุดในวันพรุ่งนี้ไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆในโลกนี้จะสามารถช่วยคุณโยมได้แล้วเหตุไฉนเราจึงควรเป็นคนใจคับแคบเล่าหมู่ญาติพี่น้องผู้มีน้ำใจดีต่างก็มาห้อมล้อมอยู่รอบเตียงของผู้จวนจะตายแต่ว่าไม่มีใครสักคนช่วยเขาได้แม้ขณะเดียวรู้แน่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะต้องถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลัง บุคคลย่อมตระหนักชัดว่าความรักอันเหลือล้นและความยึดมั่นหลงไหลทั้งหมดไร้ประโยชน์เมื่อขณะสุดท้ายนั้นมาถึงพระธรรมอันศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่จะช่วยได้คุณโยมหญิงควรภาคเพียรต่อไปเพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะตายจงให้แน่ใจและเตรียมพร้อมไว้และเมื่อกาลนั้นมาถึงคุณโยมจะไม่มีความกลัวและไม่มีความเสียใจเสียดายใดๆเลยจากนักบวชทิเบตเมื่อ 1,000 ปีล่วงมาแล้วมิลาเรปะถามว่าท่านเทศดีไหมเทศดีทีเดียวเนาะเทศดีมากเลยนะหนังสือเล่มนี้จริงๆควรจะมีการตีพิมพ์ใหม่ต้องไปขออนุญาตผู้แปลแล้วก็นำมาตีพิมพ์ใหม่อาตมาตั้งใจว่าจะพิมพ์นะเป็นหนังสือที่ควรแก่การเผยแพร่มากดีมากทีเดียวอะจริงๆเรื่องอื่นก็มีดีเยอะเจ้าคือใครแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการฆ่าและการทำลายความไม่แน่นอนดังสายน้ำไหลปฏิทานแน่วแน่6ประการดีหมดหนังสือเล่มนี้ไม่มีทิฏฐิเลยนะอาตมาอยากจะขอนำพาท่านหลายมาสู่วาระสุดท้ายของการแสดงธรรมในโอกาสนี้เพื่อจะนำพาเราเนี่ยไปสู่การพิจารณาตนเองเป็นการเป็นไปเพื่อการปรารภความเพียรอย่างน้อยวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเมื่อแสดงธรรมจบแล้วเนี่ยเราได้รับประโยชน์ใดๆจากถ้อยทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะได้ติดค่ากันเทศทุกวันนี้อาตมาเวลาแสดงธรรมจบเนี่ยจะขอค่ากันเทศญาติโยมมานะทับทุกครั้งเลยทีเดียวอะเล่าให้ฟังนิดนึงเมื่อวันซืนนี้ได้มีโอกาสไปที่เขมรกัมพูชาเพราะมีพระเขมรมาที่มูลนิธิท่านฟังรายการอยู่แล้วก็เคยมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย30ปีพูดภาษาไทยได้เราให้ฟังว่าประเทศเขมรเนี่ยมีพระอยู่กันแต่ละวัดแต่ละวัดบางทีเป็นร้อยรูปอ่ะแล้วก็ขาดแคลนพวกเครื่องเขียนสมุดดินสอปากกาอาตมาก็ปรารภให้โยมได้รับรู้โยมก็เอามาช่วยกันเยอะเลยทีเดียวนะเอาไปบริจาคให้กับพระเขมรเป็นคันรถเลยทีเดียวก็ปรากฏว่าเอาเครื่องเขียนไปแล้วก็ไปกับพระนั้นถ้าใครอยากจะรู้ว่าเมืองไทยดีขนาดไหนเนี่ยนะอึดอัดขัดเคืองเบื่อหน่ายรู้สึกไม่ชอบเมืองไทยเนี่ยให้ไปเขมรแล้วจะรู้เลยที่ว่าเมืองไทยเนี่ยดีซะนี่กระไรดีมากเมืองไทยจะกลายเป็นสวรรค์ทันทีเมื่อท่านหลายไปเขมรนะทั้งนี้เพราะว่าเขมรเนี่ยก็คือนรกเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองไทยอันคือสวรรค์นะนะถ้ามาเลเซียคือสวรรค์เนี่ยเมืองไทยคือนรกท่านหลายจำไว้มาเลเซียเนี่ยคือสวรรค์ในแง่ของวัตถุนะเมืองไทยก็คือนรกเมื่อเปรียบเทียบกับมาเลเซียถ้าเมืองไทยคือสวรรค์เนี่ยเขมรคือนรกเพราะว่าเขมรเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าใครไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่อยากจะไปอีกเลยนะเพราะว่ามันทุรกันดารที่สุดถนนเนี่ยท่านทั้งหลายคนที่ผ่านการผ่าตัดไปแล้วก็แผลยังไม่หายสนิทเนี่ยอย่าไปเด็ดขาดเลยทีเดียวอันนี้คือการบรรยายสภาพของถนนในเมืองเขมรนะให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้ว่าเขมรเนี่ยมันทุกข์ทรมานขนาดไหนอย่างไรบ้างถนนมีเพียงสายเดียวเนี่ยจากปอยเป็ดไปสู่ศรีโสพลไปสู่พัตตบองไปสู่โพธิสัตว์ไปสู่พนมเปญเนี่ยมีเพียงสายเดียวอะแต่สายนั้นนั่นแหละโอ้โหไม่รู้อะไรจะไม่อะไรจิปาถะจะไปอยู่บนถนนเส้นนั้นนั่นแหละนะถนนรถใหญ่ก็จะไปจากเมืองไทยเนี่ยนะไปทำลายถนนเขมรเขาอะแล้วก็นอกนั้นรถเขมรก็กี่คันก็จะวิ่งไปด้วยความรู้สึกที่เรียกว่าไปตายเอาดาบหน้าแทบทั้งนั้นเลยทีเดียวอะเพราะว่าสภาพถนนนั้นจะเป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนกับโลกพระจันทร์เนี่ยใครที่นั่งไปนี่ก็จะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาคนกระดูกไม่ดีเนี่ยอย่าไปอะไรทำนองนี้เป็นต้นเนี่ยก็น่าสงสารน่าเห็นใจเขาเป็นอย่างมากแล้วก็สกปรกไม่ใช่แค่ไม่คือไม่ใช่แค่ลำบากอย่างเดียวยังสกปรกด้วยระบบสุขาภิบาลเนี่ยไม่มีเลยนะนะขยะนึกจะทิ้งก็ทิ้งระแกะระกะนะบอกกับท่านหลายตรงๆว่าจะมาเนี่ยเท้าเปล่าเหยียบย่างนะบนดินโคลนนะไม่สามารถที่จะใช้เท้าเปล่าได้อีกต่อไปพระเขมรท่านต้องเอารองเท้ามาให้จะมาเนี่ยใส่อาตมาต้องใส่รองเท้าอ่ะนะเพราะมันที่สุดจริงๆอ่ะไม่สามารถที่จะเอาเท้าเปล่าเหยียบเข้าไปบนที่สกปรกอันหนาเตอะตะแบบนั้นได้อันนี้เป็นการอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้ความจริงว่ามันหนักหนาสากรรจริงจริงสภาพของความทุกข์ทรมานไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมก็ตามเรื่องอะไรอะไรก็ตามเวลาจะไปไหนมาไหนเนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกว่าจะไปดีไม่ไปดีอ่ะนะไปแล้วจะคุ้มหรือไม่คุ้มอ่ะนะอันนี้เป็นโชคดีประการหนึ่งอ่ะนะทำให้คนไม่ค่อยอยากจะไปไม่ค่อยอยากจะมาคุ้มหรือเปล่าเนาะถ้า50กิโลเนี่ยปกติเมืองไทยเราไม่ถึงชั่วโมงแต่ที่เขมรเนี่ยระยะเวลานานนานมากเลยทีเดียวต้องปีนต้องเสี่ยงต้องห้อยโหนต้องอะไรจะมีอะไรก็แล้วแต่ ท่านทั้งหลายเชื่อไหมรถปิกอัพ1คันของเขมรเนี่ยนะเฉพาะเบาะหน้าตอนหน้าเนี่ยเป็นรถปิกอัพ2ตอนตอนหลังไม่ต้องพูดถึงเขาจะแอร์ยัดเยียดสักกี่10คนก็สุดแท้แต่แต่ปรากฏว่ารถตอนหน้าที่อาตมานั่งจากศรีโสพลไปพัทบองเนี่ยนะ8ชีวิตท่านทั้งหลาย8ชีวิตนะคนขับ1ชีวิตเบาะหน้าเนี่ยแล้วก็เบาะที่อยู่ติดคนขับ1เบาะเนี่ยเขานั่ง3คนนะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยนะท่านทั้งหลายรวมข้างหน้า4คนเลยข้างหลังมีอาตมาพระผู้ใหญ่พระเถระของเขมรเนี่ยนะที่นำพาไป1ชีวิตนั่งเบียดกับอาตมาตัวท่านก็ใหญ่ตัวอาตมาก็ใหญ่อ่ะนะแล้วก็หนุ่มกองฟ้าที่ติดตามอาตมาไปตัวแกก็อ้วนใหญ่อ่ะนะใหญ่กับใหญ่แล้วก็มีอีกคนนึงอ่ะนะเบาะเล็กๆอยู่ด้านหลังอีก4ชีวิตรวมแล้วบริเวณด้านหน้าเนี่ย8ชีวิตต้องเบียดกันไปให้จงได้นะเงื่อนไขมันมีเท่านั้นจริงๆอ่ะนะท่านทั้งหลายแล้วก็จะไปถึงพัตตบองเนี่ยก็โอ้โหขย่าแล้วขย่าอีกขย่าอีกขย่าแล้วเลยทีเดียวอ่ะจนกระทั่งอาตมารู้สึกว่ารู้สึกชื่นชมตัวเองนะที่ไม่พาญาติโยมไปโดยที่ตัวเองไม่ไปสำรวจดูก่อนถ้าญาติโยมไปเนี่ยคงจะต้องรู้สึกทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากแต่ก็นั่นแหละมันเป็นความทุกข์ทรมานทางกายนะระบบการจราจรระเบียบวินัยในการขับขี่ยวดยานของเขมรเนี่ยไม่มีเลยนะแตรเขาจะใช้บ่อยมากเห็นอะไรกว่างหน้านิดหน่อยจะบีบแตรแล้วก็รีบวิ่งไปเร็วๆนะดูหวาดเสียวว่าจะชนแต่ก็โชคดีที่ไม่ได้ชนอะไรไม่อะไรหลายต่อหลายครั้งท่านหลายเชื่อไหมรถที่หายจากเมืองไทยนี่ไปอยู่ที่ไหนเขมรเพราะอะไรรู้ป่ะเขมรจึงมีรถที่หายจากเมืองไทยไปมากเขมรไม่มีทะเบียนรถนะเขมรไม่มีทะเบียนรถเอ๊ะทำไมรถปิกอัพคันนี้ไม่มีทะเบียนรถคันนั้นก็ไม่มีทะเบียนมีไม่กี่คันเองที่มีทะเบียนรถเขาเพิ่งมีทะเบียนรถเมื่อไม่กี่เดือนนี้ปรากฏว่าไม่แปลกอะไรที่พอไปถึงเขมรแล้วก็เอาทะเบียนออกก็ขายได้เลยก็เพราะที่นั่นไม่มีทะเบียนรถนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะเถื่อนอยู่พอสมควรแต่กระนั้นก็ตามเนี่ยภาษาของเขากับภาษาของเราเนี่ยสื่อกันถ้าไม่รู้เรื่องถ้าไม่มีล่ามอาตมาก็ไปแสดงธรรมมาที่นั่นประมาณเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยคนเขาชอบฟังกันนะทั้งที่พระผู้ใหญ่แปลภาษาเขมรจากภาษาไทยไปสู่ภาษาเขมรฟังแล้วถวายค่ากันเทศโดยติดค่ากันเทศด้วยนะท่านทั้งหลายนะตอนแรกอาตมาแสดงธรรมจบไปแล้วเนี่ยนะเขาก็ตั้งใจฟังกันดีพระท่านก็แปลดีแหละนะอาตมาเทศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วพระแปลดีครับท่านแปลดีแปลเสร็จแล้วเนี่ยอาตมาขอค่ากันเทศโยมบอกจะเอาเป็นปัจจัยหรืออาตมาบอกว่าเอาละจะให้ค่ากันเทศไหมล่ะถ้าโยมให้ค่ากันเทศเดี๋ยวอาตมาจะบอกว่าค่ากันเทศที่อาตมาขอนี่คืออะไรโยมเขาตกลงถวายค่ากันเทศกันปรากฏว่าคนเขมรเขาสูบบุหรี่กันเยอะตั้งแต่ฮุนเซนลงมาเนี่ยสูบบุหรี่เพียบเลยทีเดียวนะฮุนเซนจริงๆคนที่ประชาชนรักไม่ใช่ฮุนเซนนะแต่เป็นสำรังสีประชาชนรักมากนะแต่ก็นั่นแหละคนที่ประชาชนรักก็ไม่ได้เป็นนายกนะส่วนคนที่เป็นนายกประชาชนก็ไม่รักนะคนรักสำรังสีกันมากเลยทีเดียวนะรักกันเกือบค่อนประเทศเพราะเขาเป็นคนดีคนตรงคนกล้าปัจจุบันนี้เป็นฝ่ายค้านอยู่ฮุนเซนสูบุรีจัดแล้วก็อะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ต้องพูดถึงเขาอ่ะนะเอาเป็นว่าสูบุรีประชาชนคนเขมรก็สูบุรีจัดพระเขมรก็สูบุรีจัดสูบุรีเยอะสูบุรีมากแล้วก็สูบุรีไม่เลือกที่ด้วยสูบในทุกที่ทุกโอกาสที่จะสูบอันนั้นอาตมาก็ไปขอกันเทศมาว่าโยมผู้ชายเลิกบุรีซะนะโยมนะเลิกบุรีซะแล้วก็บอกมาว่าบุหรี่เล็กแค่ปลายนิ้วก้อยโยมยังเอาชนะมันไม่ได้โยมจะไปเอาชนะอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ได้จริงไหมโยมนายก็พยายามบอกกับโยมเขาโยมตัดสินใจซะเถอะเลิกบุหรี่ซะปรากฏว่ามีโยมผู้ชายถวายค่าการเทศอาตมา3คนเลิกบุหรี่มีอยู่คนหนึ่งเอาบุหรี่มาถวายซึ่งหน้าเลยทีเดียวแล้วก็มีการเผาบุหรี่ต่อหน้าต่อตาเลยเบื้องที่นั่นไม่มีไฟฟ้ามีเทียนที่เอาไปจากเมืองไทยนี่แหละแล้วก็เอาบุหรี่นั้นจุดเทียนเอาเทียนจุดบุหรี่ไม่ใช่บุหรี่จุดเทียนเอาเทียนจุดบุหรี่แล้วก็ให้เผาไปต่อหน้าต่อตาโยมก็ตั้งสัจจะยืนเรียงแถวกันโยมผู้หญิงก็เลิกหมากกัน2คนด้วยนะเลิกหมากอาตมาบอกโยมกินหมากเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ว่ากินนะเขาเรียกว่าเคี้ยวถ้ากินมันจะต้องกลืนเข้าไปแสดงว่าหมากมันจะต้องมีประโยชน์โดยจริงจะกลืนเข้าไปตอนนี้เห็นกินแล้วคลายทุกทีแสดงว่าไม่มีประโยชน์เลยแล้วกินทำไมโยมนะปกติเวลาไปไหนมาไหนก็เอาหมากไปด้วยในขณะที่เรารักลูกถ้าจะกินกินเราไม่ได้เอาลูกไปทุกหนทุกแห่งเหมือนหมากด้วยซ้ำไปโยมเลิกซะเถอะถวายเป็นค่าการเทศซะเถอะเขาถวายจริงๆถวายหมากไม่ใช่ถวายให้อาตมากินหมากนะแต่เลิกกินหมาก โยมผู้หญิงเลิกกินหมาก2คนโยมผู้ชายเลิกบุหรี่3คนแล้วเขาพูดดีเหมือนกันนะอาตมาถามเขาว่าโยมอยากอยู่เมืองไทยหรืออยากอยู่เมืองเขมรอยากเป็นคนไทยหรืออยากเป็นคนเขมรอาตมาเห็นความลำบากที่เขาประสบพบเจอแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นใครก็ได้ขอให้อยู่ในพุทธศาสนาก็แล้วกันนั่นคือคำตอบนะจะเป็นคนชาติไหนก็ได้ขอให้เขาเกิดอยู่ในพุทธศาสนาก็แล้วกันถามว่าทำไมเกิดในพุทธศาสนาดีอย่างไรเขาบอกเกิดในพุทธศาสนาดีตรงที่ว่าพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่มีเหตุมีผลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วฟังแล้วรู้สึกสงสารคนไทยซะไม่เมียนะแต่คนเขมรเขาตอบแบบนี้เขาตอบคมเหลือเกินนะจะเป็นคนชาติไหนก็ตามขอให้อยู่ในพุทธศาสนาก็แล้วกันพอเขาฟังเทศน์อาตมาจบเขาเปล่งประกาศว่าไงรู้ไหมสาธุแหมขอบคุณที่นิมนต์มาจากบางกอกนะแต่คนเขมรเขาตอบแบบนี้เขาตอบคมเหลือเกินนะจะเป็นคนชาติไหนก็ตามขอให้อยู่ในพุทธศาสนาก็แล้วกันพอเขาฟังเทศน์อาตมาจบเขาเปล่งประกาศว่าไงรู้ไหมสาธุแหมขอบคุณที่นิมนต์มาจากบางกอกนะเขาพูดเป็นภาษาเขมรนะพระแปลให้อาตมาฟังท่านเทศดีเหลือเกินนะเทศดีจริงๆขอให้พุทธศาสนาอยู่ได้ถึง 5,000 ปีนะเนี่ยเขาขออย่างนี้นะขอให้พุทธศาสนาอยู่ได้ 5,000 ปีพนมมือสาธุสาธุขอให้พุทธศาสนาอยู่ได้ 5,000 ปีครบ 5,000 พระพรรษาเขาใช้คำพูดแบบนี้โอ้โหรู้สึกเขาลึกซึ้งอยู่เหมือนกันนะความคิดความอ่านของเขานะและทุกคนที่มาฟังเทศเคยวิ่งหนีระเบิดมาทั้งนั้นแหละนะเพราะว่าประสบการณ์เรื่องระเบิดเรื่องสงครามในที่หนึ่งเลยทีเดียวเนี่ยผ่านช่วงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรต่ออะไรกันมาทั้งสิ้นเนี่ยแล้วพระที่จะมาไปเยี่ยมมาเนี่ยเจ้าวัดเนี่ยถูกนิมนต์ไปฆ่าสาบสูญไปเป็น20ปีแล้วคนฉลาดจะถูกนิมนต์ไปฆ่าหมดซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเนตนาใจซึ่งถ้าฉลาดจริงจะไม่ถูกนิมนต์ไปฆ่าลงมานิมนต์ไปอาตมาเดี๋ยวอาตมาไม่ไปง่ายๆเลยนะจริงๆนะจะไปได้ง่ายๆที่ไหนแล้วนะอะไรทำนองนี้เป็นต้นเอาละท่านทั้งหลายอาตมาเล่านรกบนดินให้ท่านทั้งหลายฟังนะท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนเนี่ยในโลกมนุษย์นี่ยังมีอยู่อีกหลายที่หลายถิ่นหลายส่วนก็ต้องการที่จะให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้ว่าได้เวลาที่เราจะต้องปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์เราเกิดในเมืองไทยนี่เป็นปฏิรูปประเทศเป็นปฏิรูปประเทศสวาโสอาหารก็ไม่ขาดแคลนอาตมาไปฉันอาหารเมื่อวานนี้ที่เขมรเนี่ยอาหารข้าวเปล่าแล้วก็ผักบุ้งสดๆเนี่ยเคี้ยวใส่ปากกลมกลมกลมกลมกลมกลมเนี่ยแล้วก็หนุ่มที่ติดตามไปด้วยเขาเอาของแห้งติดไปนิดหน่อยงาป่นนะก็ฉันข้าวงาป่นผักบุ้งสดๆหนุ่มเขาเอาน้ำพริกติดไปถวายก็ฉันเพียงแค่นั้นน่ะรู้สึกว่าอาหารอย่างอื่นมันไม่มีนะอดอยากขาดแคลนเขมรเนี่ยอดอยากขาดแคลนแล้วก็จะสังเกตว่าประเทศด้อยพัฒนาเนี่ยเวลาเขาปรุงอาหารเนี่ยจะใช้ผงชูรสเยอะเขาเอาปลากระป๋องเนี่ยเทใส่กระทะกวนคนแล้วก็ใส่ผงชูรสไปโอ้โหไหลช้อนเลยทีเดียวไปเห็นที่เชียงตุงเนี่ยก็กินผงชูรสที่พม่าเชียงตุงแล้วก็ไปสังเกตที่เขมรกินผงชูรสกันมากเพราะนั้นเราก็จะต้องพยายามหลีกเว้นในเรื่องนี้อาตมาอยากจะขอค่ากันเทศให้ท่านทั้งหลายตั้งใจกันเอาเองนะคงไม่ต้องสัมภาษณ์เป็นรายๆไปเหมือนเขมรนะว่าจะถวายอะไรกันบ้างในช่วงนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาขอร้องให้ท่านทั้งหลายเนี่ยมุ่งรีบเร่งประพฤติปฏิบัติธรรมะกันเถิดเอาจริงเอาจังกันเถิดปรารภความเพียรกันเถิดอย่าย่อหย่อนอย่าเนิ่นช้าในการปฏิบัติธรรมและอาตมาขอยืนยันว่าสิ่งใดที่เรายังทำไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำอาตมาขอยืนยันว่าสิ่งใดที่เรายังทำไม่ได้เป็นเพราะเรายังไม่ได้ทำทำซะเถิดรีบเร่งทำซะแต่วันนี้เพราะว่ากิเลสมันจะผัดผ่อนเก่งมันจะทำให้เราเกิดความเนิ่นช้าในพระไตรปิฎกเรียกว่าเป็นปปัญจธรรมคือธรรมะที่ทำให้เกิดความเนิ่นช้าต้องรีบปรารภความเพียรกระตุ้นเตือนตนเองให้มีความเพียรปฏิบัติเสียตั้งแต่วันนี้วันนี้เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาอาตมาอยากจะขอเชิญชวนพวกเรามาสู่การปฏิบัติธรรมะกันนะใครจะตั้งใจฟังเทศฟังธรรมให้บ่อยให้ทีจะปฏิบัติธรรมเรื่องการกินอยู่การหลับการนอนเนี่ยเขายืนยันว่าการกินมื้อเดียวไม่ขาดแคลนแต่ประการใดเลยนะใครอยากจะตั้งใจรับประทานอาหารวันละมื้อเดียวเนี่ยตัดสินใจซะไม่ขาดแคลนไม่ป่วยโรคภัยแค่เจ็บไม่เบียดเบียนร่างกายยังแข็งแรงด้วยซ้ำไปอาตมากินมื้อเดียวกินไม่เยอะนะท่านทั้งหลายนะเมื่อเช้าเมื่อวานนี้กินไม่กี่ทัพพีเองหาข้าวกินข้าวไม่เยอะกินไม่เท่าไหร่หรอกประเดี๋ยวเดียวก็อิ่มแล้วแต่ร่างกายอยู่ได้อย่างแข็งแรงสมบูรณ์อยากจะเชิญชวนพวกเรามาควบคุมเรื่องการกินการอยู่การหลับการนอนกินให้รู้อยู่ให้สังวรแล้วก็หลับนอนให้มีสติ จำว่ากินให้รู้ว่าอะไรควรกินอะไรไม่ควรกินอาตมาจะรู้สึกตำหนินะคนที่กินอาหารขยะกินไอติมเนี่ยอาตมารู้สึกตำหนิว่าโง่นะคนไหนที่ยังกินไอติมอยู่เนี่ยนะโง่ทุกรายนะเพราะว่าเป็นอาหารขยะชัดๆแล้วก็ทำลายสุขภาพด้วยดื่มน้ำอัดลมเนี่ยนี่เป็นอาหารขยะแล้วก็ทำลายสุขภาพชัดๆเลยทีเดียวนะเวลาอาตมาเห็นคนไหนซื้อไอติมกินเนี่ยอาตมาจะรู้สึกสงสารเขาทำไมคุณไม่ฉลาดเลยนะทำไมคุณไม่เรียนรู้บ้างเลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีแค่รสอร่อยอย่างเดียวแล้วก็ความอร่อยก็เป็นสิ่งสมมุติเท่านั้นไม่ได้จริงจังแต่ประการใดอาตมายังบอกถึงขนาดที่ว่าโยมเอาอาหารมาเอาไอติมมาเลี้ยงที่วัดเนี่ยกำลังเอาความโง่มาขยายแผ่ขยายในวัดนะจริงๆเราไม่เห็นด้วยเลยเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นโทษเป็นภัยการเอาไอติมมาการเอาอาหารขยะมากินในวัดโดยที่พยายามสร้างประเพณีปฏิบัติไหนๆวันนี้ก็ขอเถอะอย่าเอาไอติมมานะเรามาขอตำหนิล่วงหน้าเนี่ยใครจะเลี้ยงอะไรต่ออะไรแล้วเอาไอติมมาเลี้ยงกันเนี่ยกำลังนำความโง่มาแผ่ขยายเรามาพูดเป็นความเห็นส่วนตัวของเรามาเองนะเพราะว่ารู้สึกระยะหลังจะระบาดแล้วล่ะกินไอติมกันเป็นถ้วยทำไมก็ไม่รู้ทั้งที่สิ่งนี้มันไม่ได้มีประโยชน์แล้วก็กลับจะเป็นโทษแก่ร่างกายเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณด้วยซ้ำไปกินขนมยังมีประโยชน์บ้างจริงไหมขนมมันยังมีแป้งมีอะไรต่ออะไรขนมบางอย่างยังจะมีถั่วบ้างแต่นี่กินไอติมไม่มีประโยชน์เลยนะกินเพื่อเสพรสอร่อยอย่างเดียวนักปฏิบัติธรรมไม่พึงไปหลงไหลในสิ่งนี้แล้วก็ไม่พึงที่จะสร้างประเพณีปฏิบัติโดยการเอาไอติมมาถวายวัดอาตมาขอตำหนิเป็นการส่วนตัวขอแสดงความเห็นเป็นการส่วนตัวแล้วก็ขอตำหนิแรงๆด้วยนะถ้าใครอยากจะปฏิบัติธรรมไปสู่ความเจริญก้าวหน้าจริงๆเนี่ยอาหารขยะเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราพยายามลดละเลิกเสียเพื่อมันจะได้มีอะไรใหม่ๆขึ้นมาบ้างไม่เช่นนั้นถือศีลกินเจก็แล้ววิรัตควบคุมตนเองอะไรต่ออะไรก็แล้วปล่อยตัวเองไปสู่ความต่ำอยู่เรื่อยกินในสิ่งที่ไม่ควรกินนะโดยเฉพาะไอติมนี่เป็นต้นขอไอติมเรื่องเดียวไอติมกับน้ำอัดลมแน่นอนน้ำอัดลมไม่เอามาถวายที่วัดอยู่แล้วแต่ระยะหลังรู้สึกเอาไอติมมาถวายบ่อยมาประเคนบ่อยตักถวายเป็นถ้วยๆเนี่ยอันนี้เรามาขอพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าขอเถอะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยขอเถอะอย่าสร้างรูปแบบอะไรที่นำไปสู่ความหย่อนยานเลยนะเรามาขอยืนยันว่าตมาจะยังคงใช้ชีวิตอยู่ในแวดวงเนี้ยต่อไปแล้วตมาก็จะเป็นตัวทวงสิ่งที่จะนำไปสู่ความหย่อนยานเนี่ยต่อไปจะพูดหนักๆแรงๆนะต่อไปใครจะเกลียดก็เกลียดแต่ไม่เจตนาที่จะให้พวกเราเกลียดเพราะธรรมะต้องการที่จะสร้างรูปแบบการปฏิบัติในแวดวงของชาววัดเนี่ยให้มันหย่อนเกินไปอาตมามองดูว่าการเอากินไอติมการเอาถ้าญาติโยมจะไปซื้อกินเองต่างหากนี้ก็ไม่ว่ากระไรทำไมจะต้องเอากิเลสจากนอกวัดมาไว้ในวัดจนกระทั่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าคนในวัดจะต้องกินไอติมกันแล้วไอติมเป็นอาหารพิเศษเป็นอาหารที่พรีเปรตพรีอะไรต่ออะไรบ้าๆก็ไม่รู้อันนี้อยากจะขอร้องจริงๆนะถ้าใครเห็นด้วยกับอาตมาเนี่ยก็ช่วยกันแสดงความเห็นนี้ให้ขยายผลต่อไปถ้าใครไม่เห็นด้วยจะทำอาตมาก็ไม่ว่าอะไรแต่อาตมาก็จะพูดประนามบ่อยๆนะประนามบ่อยๆอาตมาขอเรื่องเดียวเป็นค่ากันเทศญาติโยมพอจะให้อาตมาได้ไหมพรรษานี้ขอไม่ให้กินไอติมกันสัก1พรรษาขอเป็นค่ากันเทศนะโยมจะให้อาตมาได้ป่ะอ้าวขอก็แล้วกันถ้าใครให้ได้เนี่ยกรุณายกมือขึ้นพรรษานี้ไม่กินไอติมกันสัก1พรรษาเนี่ยยกสูงๆยกสูงๆอ่ะนะอ้าวละเกือบทั้งหมดทุกผู้ทุกคนเลยมีบ้างที่ไม่กล้ายกใช่มั้ยล่ะเอาละนะถือว่าเป็นค่ากันเทศที่ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันแล้วก็บอกต่อๆกันไปได้นะว่าอย่าเอาไอติมมาถวายวัดแต่ถ้ายังเอามาถวายอยู่อาตมาก็ไม่มีสิทธิ์ห้ามนะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องผิดศีลผิดธรรมแต่ประการใดแต่เป็นเรื่องของกิเลสในเชิงกรรมคุณเท่านั้นเองที่เราพยายามจะปรารภกันให้เคร่งครัดจริงจังมากขึ้นเอาละสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ เรามาพูดกันถึงเรื่องการตายกัน

ไม่รู้เนี่ยอาตมาไม่เชื่อเลยว่าไม่รู้รู้แน่ๆเลยแต่อำนาจกิเลสเห็นไหมโกงมากก็ชั่วมากบาปมากก็จะเอามากๆนั่นแหละโอ้คนเนี่ยนะเพราะงั้นคนเรานี่ถึงบอกว่ามันไม่รู้จริงๆแล้วมันน่ากลัวนะฮิริโอตปะคือการเกรงการเกรงต่อบาปการกลัวต่อบาปฮิริคือการเกรงเกรงนี่ไม่ถึงขั้นกลัวนะเกรงนี่ไม่ถึงขั้นกลัวถ้ากลัวแล้วนี่มันมันลนลานแล้วถ้าเกรงเนี่ยมันยังเกรงนะมันยังคลั่งคล้ามคลั่งมันคึกๆกันยังไม่ถึงขั้นกลัวก็คงพอเข้าใจนะมันมีระดับของมันน้ำหนักของมันเกรงฮิรินี่เกรงต่อบาปไม่เท่าไหร่ไอ้คนนี้ยังอาจจะทำได้แต่กลัวต่อบาปเนี่ยคนนี้ไม่ทำเพราะฉะนั้นโอตปะเนี่ยตัวกลัวต่อบาปเนี่ยคนถึงมีน้ำหนักสำนึกหรือมีจิตปัญญามีคุณธรรมอย่างนั้นจริงๆคุณธรรมของเทวดาคุณธรรมของคนที่จะไปสู่สวรรค์แน่นอนเพราะเขาไม่ทำบาปมันก็ต้องได้ไปสวรรค์แน่ใช่ไหมกลัวคนกลัวต่อบาปจริงๆคนนี้ก็ต้องไม่ทำกลัวไม่ทำถ้าเกรงไม่แน่ยิ่งไม่เกรงเลยไม่มีฮิริไม่มีโอตปะไม่ต้องพูดเลยคนนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนจะไปสวรรค์คนนี้ไม่ใช่คนจะไปสวรรค์ไปไหนไปนรกไปนรกอยู่ในเมืองมนุษย์นี่แหละทำนรกทำสวรรค์ในขณะที่เป็นนี่แหละเพราะฉะนั้นความตายเนี่ยอาตมาท่านบอกว่าไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยคนเราบอกเอาไว้ชาวโศกพอเวลาถึงจะตายเนี่ยอย่าไปกลัวแต่เราจะกลัวซึ่งมันลึกๆคนเขาไม่รู้ตัวกลัวเพราะอะไรรู้ไหมคนยิ่งทำชั่วมากๆเนี่ยพอจะตายนี่ยิ่งกลัวกลัวอะไรก็รู้อยู่แล้วว่าตกนรกแง่เลยก็เราทำชั่วมาเรารู้นี่ว่าเราทำชั่วมาเยอะตาว่าตานะมันจะไปนรกแล้วนี่มันจะไปนรกแล้วไม่จอมไม่ยอมมันก็กลัวเพราะฉะนั้นคนจึงกลัวตายมากตรงนี้คนชั่วยิ่งดิ้นรนโอ้โหไม่สงบแต่คนที่ทำบุญทำกุศลทำแต่สิ่งดีดีจริงๆเลยนะแต่อย่าหลอกตัวเองนะนึกว่าตัวเองทำดีแต่ที่แท้ทำไม่ดีแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะถึงคนจะหลอกตัวเองก็ตามตัวเองทำไม่ดีแต่นึกว่าตัวเองทำดีก็ตามตายก่อนตายก็จะไม่ดิ้นรนมากเพราะว่าเอ้าก็มันไม่ต้องไปนรกอ่ะอย่างก็รู้แล้วว่าทำดีมามากหรือทำบุญมามากตายมันก็จะไปสวรรค์เพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะไม่ดิ้นรนมากมายแต่ถึงอย่างไรก็ตามจะดิ้นหรือไม่ดิ้นก็ต้องไปถ้าคุณทำอะไรไว้ก็ต้องไปแน่นอนนะคนเราเกิดมาแล้วตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายคนละนับชีวิตไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนนะบางคนที่อ่านพระไตรปิฎกแล้วอาจจะงงว่าพระพุทธเจ้านี่เวอร์พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าถ้าเราเอานิ้วจิ้มลงไปในพืชปฐพีณที่ตรงไหนใครพูดต่อได้ไหมว่าไงไม่มีที่ใดเลยที่เราไม่เคยเกิดโอ้อะไรกันใครจะไปเชื่อพวกคุณอาจจะไม่รู้ความลึกตรงนี้อีกที่ใดต่างๆนี่ก็แล้วแต่ในมหาจักรวาลนี้ถ้าคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคุณไม่ได้ไปฟังดีๆนะฟังตรงนี้ลึกๆนะถ้าคุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยใดๆในมหาจักรภพนี้เอาละมันไกลไปเอาโลกนี้ก็แล้วกันโลกนี้ทั้งโลกถ้าคุณเองคุณไม่ได้มีส่วนไปเกี่ยวข้องในที่ใดๆในมุมไหนของโลกลูกนี้คุณไม่ได้ไปทำวิบากอะไรไว้ในที่นั้นๆๆๆคุณจะไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นในที่ใดที่ผู้ใดได้ไปผู้นั้นก็จะเกิดณที่นั้นเป็นส่วนใหญ่เกิดหลายทีเลยจนกว่าจะค่อยๆขยับมันก็จะกว้างขึ้นมันก็จะไปได้เยอะๆขึ้นเพราะคุณอยู่ที่นี่คุณไม่ได้ไปเกิดที่ดาวพระจันทร์คุณไม่ได้เคยไปเลยดาวพระจันทร์คุณไม่ได้ไปเกิดที่ดาวพระจันทร์หรอกคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระจันทร์เพราะมันไม่มีอะไรเกี่ยวเนื่องกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สัมผัสกันมากที่สุดเลยแม้แต่ไอน์สไตน์ก็รู้ว่าทุกอย่างมี relative มีทิ้งสัมผัสกันสิ่งใดไม่สัมผัสกันมันไม่ไปเกี่ยวข้องกันหรอกนะหรือเกี่ยวข้องกันอ่อนๆมันก็ไปไม่ถึง ยิ่งจิตเป็นตัวนำจิตคนนำนะอยากจะไปเกิดในที่ดีแน่ๆแต่ถ้าคุณไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีทุนคุณก็ไม่ได้เกิดแต่ถ้าคุณมีคุณก็ไปได้ตามนั้นยิ่งคุณมีมากก็ยิ่งไปง่ายไปได้สมบูรณ์ใช่ไหมนี่เป็นเรื่องสัจจะทั้งนั้นนะคุณเถียงไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราจิ้มลงไปตรงใดไม่มีที่เราไปเกิดใช่พระพุทธเจ้าเกิดตายเกิดตายเกิดตายมากมายและที่ที่ท่านต้องไปนั้นท่านไปท่านไปเกี่ยวข้องไว้ทั้งสิ้นถึงไปเพราะฉะนั้นที่ที่ท่านใดไม่เกี่ยวข้องท่านก็ไม่ได้ชี้ใช่ไหมท่านก็ไม่ได้ชี้เมื่อท่านไม่ได้ชี้ท่านก็ไม่ได้ไปเกิดตรงนั้นเพราะฉะนั้นท่านไม่เวอร์หรอกท่านไม่ได้ไปที่ไหนในโลกนี้ท่านไม่ได้ไปทั่วทุกที่ทุกจุดท่านก็ไม่ได้ไปเกิดจุดที่ท่านไม่ได้ชี้ท่านไม่ผิดนี่ชัดขึ้นไหมนี่มันเป็นเรื่องสัจจะเพราะงั้นท่านจะต้องไปถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะว่าคนเรานี่ไม่ได้ไปหรอกที่ที่เราไม่ได้ไปที่ที่เราไม่ได้เกี่ยวเราไม่ได้ไปแต่ที่เราเกี่ยวเราจึงจะได้ไปคุณตั้งจิตจะไปดวงดาวดวงจันทร์คุณตั้งจิตได้นานนะกว่าคุณตั้งจิตแล้วกว่าคุณจะมีเชื้อโยนคุณตั้งจิตอยากไปดวงจันทร์ตั้งจิตอยากไปดวงจันทร์ไปจนกระทั่งคุณต้องมีอะไรมากๆอย่างน้อยที่สุดเลยไม่ใช่อย่างน้อยแล้วมันต้องอย่างมากเนาะคุณมีโอกาส คุณจะได้ขึ้นจรวดไปบอกเลยเขาจะส่งจรวดลูกนี้ไปดวงจันทร์คุณต้องสมัครแล้วคุณจะต้องมีอะไรพร้อมแล้วคุณจะต้องได้ไปขึ้นจรวดดวงนั้นแล้วคุณจะต้องไปในดวงจันทร์กว่าคุณจะได้มีโอกาสกว่าคุณจะได้มีความพร้อมที่จะได้เป็นคนคนนี้ขึ้นไปในจรวดนั้นขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์นั้นโอ้ยคุณต้องตั้งอธิษฐานคุณต้องตั้งจิตคุณต้องทำอะไรนานอาตมาไม่คิดจะไปเหยียบดวงจันทร์อาตมาไม่สร้างเหตุปัจจัยที่จะไปขึ้นจรวดเพราะฉะนั้นอาตมานานมากกว่าจะได้ไปดวงจันทร์และอาตมาก็ไม่คิดจะไปดวงจันทร์เพราะโลกลูกนี้อาตมาก็อยู่มีงานให้ทำเยอะอยู่แล้วงานดีๆทั้งนั้นถ้าไปงานดวงจันทร์อาตมาจะต้องไปต่อสู้กับอุณหภูมิที่ต่างกันไปต่อสู้โอ้อาตมาไม่เอาเสียเวลาไร้ประโยชน์ไร้ค่าและอาตมาก็ไม่ใช่คนจะต้องเที่ยวเพราะอาตมาเองอาตมาหยุดเที่ยวแล้วรถของความเที่ยวรถของความสนุกที่จะไปเที่ยวอาตมาว่าอาตมาศูนย์นี่อวดอุตริมนุสธรรมจริงๆอาสาท่านในเรื่องไปเที่ยวนี่อาตมาไม่มีแต่จะบอกว่าไปที่นั่นที่นี่แล้วมีแต่เมื่อยขึ้นก่อนเลยโอ้โหจะไปที่นี่ไม่ไปอีกแล้วเมื่อยแล้วมันต้องไปเพราะอาตมาไม่เห็นที่ไหนต่างกันเลยที่ไหนก็ดินน้ำลมไฟอากาศอย่างดีก็มีวิญญาณดีวิญญาณชั่วเท่านั้นเองอยู่ในนั้นในมหาจักรวาลนี้ไม่มีอื่นดินน้ำลมไฟบางทีก็มีแต่น้ำบางทีก็มีแต่ดินอย่างดาวหางมีแต่น้ำไอ้ลูกโลกธรรมดาหลายโลกนี่ก็บอกมันรู้มีน้ำหรือไม่มีน้ำไม่มีน้ำก็พยายามจะหาให้มีน้ำจะได้ไปค้นหาชีวิตกันว่ากันไปเดากันไปเห็นอะไรตาลายๆหน่อยเฮ้ยน้ำเว้ยน้ำเว้ยยังไม่รู้เลยเนี่ยกำลังพิจารณากันอยู่ในว่าดาวอังคารมันมีน้ำดาวพฤหัสมีน้ำอะไรก็ว่ากันไปเอาละพูดไปเดี๋ยวก็ยาวความนะเพราะงั้นคนเรานี่เกิดตายนับชาติไม่ถ้วนเกิดแล้วก็มีแรงมีบากเป็นตัวที่จะต่อเนื่องต่อจะนำพาถ้าพูดถึงเรื่องลึกลับพูดถึงเรื่องเกาะหลังตายแล้วก็เป็นนรกเป็นสวรรค์อะไรต่ออะไรนะพูดกันไม่รู้เรื่องพูดกันแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจได้กระจ่างพูดสิ่งที่มันชัดเจนดีกว่าความสบายเป็นสวรรค์ความทุกข์ทรมานเป็นนรกนี่เป็นปัจจุบันธรรมเป็นสิ่งที่พูดกันด้วยภาษาคนพูดกันได้ง่ายทำชั่วเป็นเรื่องของคนชั้นต่ำเป็นเรื่องของคนสัตว์นรกทำดีเป็นเรื่องของคนชั้นสูงเป็นเรื่องของคนในเมืองสวรรค์อย่างนี้เราพูดกันแล้วเรามาทำอันนี้กันใครอยากจะไปเมืองนรกอ้าวต่างคนต่างไม่ตั้งจิตนะไม่ตั้งจิตจะไปเมืองนรกกันเลยนะอาตมาว่าใครก็คงไม่ตั้งอ่ะแต่มันต้องไปไหมเพราะอะไรอย่าไปโทษวิบากอย่างเดียววิบากแก้ได้จริงวิบากเหมือนอำนาจของพรหมลิขิตเหมือนอำนาจของดวงวิบากนี่เหมือนอำนาจของดวงเหมือนอำนาจของพรหมลิขิตเหมือนอำนาจของภาษาที่ว่าฟ้าลิขิตอะไรก็แล้วแต่เหมือนอำนาจของสิ่งเหล่านั้นจริง แต่ในศาสนาพุทธไม่จำนนต่อพรหมลิขิตพระเจ้าไม่เป็นใหญ่พระพรหมไม่เป็นใหญ่ฟ้าไม่เป็นใหญ่ฟ้ามาลิขิตเราตามอำนาจของจริงมีอำนาจนั้นคุณมีดวงคุณมีวิบากคุณมีฟ้าคุณมีสิ่งที่คุณสั่งสมไว้คุณต้องเข้าใจกรรมวิบากศาสนาพุทธเป็นกรรมวิบากเราไม่ได้ปฏิเสธฟ้าลิขิตเราไม่ปฏิเสธดวงเราไม่ปฏิเสธพรหมลิขิตฟังให้ดีนะเราไม่ปฏิเสธนะว่าไม่มีเรารับยอมรับว่ามีจริงกรรมวิบากของใครก็คือพรหมลิขิตของคนนั้นแต่เราจะเปลี่ยนพรหมลิขิตได้ศาสนาพุทธเหนือพระเจ้าพระเจ้าอย่ามาสั่งให้ยากสั่งตรงนี้ก็ไม่ได้หรอกพระพรหมยมลิขิตตามนี้ไม่ได้โดยเฉพาะไปในทางดีแต่พระเจ้าก็จะต้องลิขิตไปในทางดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะลิขิตให้ดีเท่านี้ดีกว่านี้ไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องดีกว่านี้ดื้อพระเจ้าดื้อคำนี้นะดื้อพระเจ้านี่ดื้อเหนือชั้นนะไม่ใช่ดื้อไปเลวกว่านะพระเจ้าจะให้ดีอย่างนี้แล้วเราไปชั่วไม่ได้เหมือนกันแท้ฮะดีก็ได้เพราะพระเจ้าจะให้เราชั่วกว่านี้ไม่ใช่พระเจ้าชั่วพระเจ้าจะไม่ให้ชั่วกว่านี้คนมันชั่วกว่านี้ก็ได้ชั่วกับพรหมลิขิตชั่วกับตัวเองที่มีวิบากไว้และตัวชั่วกับเก่าก็ได้ดื้อพระเจ้าไปในทางชั่วชั่วกว่าที่พระเจ้าจะให้ดีก็ได้ดีกว่าที่พระเจ้าจะให้ดีก็ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นความสำคัญมันอยู่ที่ตรงเป็นไม่ใช่ความสำคัญอยู่ที่ตรงตายเป็นนี่แหละเรียกว่าชมพูทวีปชมพูทวีปเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ที่อินเดียแต่ก่อนนี้พุทธเจ้าท่านตรัสในอินเดียก็เพราะว่าอินเดียใช้สื่อใช้ภาษาก็ภาษาอยู่อินเดียก็มันไม่รู้ภาษาอื่นนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ภาษาอื่นเลยใช้ภาษาอินเดียอย่างเดียวใช้ภาษาที่ไม่ใช่อินเดียอินเดียมันมีหลายภาษาก็แล้วแต่ถ้ามันมีอย่างนี้ท่านก็พูดท่านพูดได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสภาษาได้ภาษาอะไรต่างๆนานาในสมัยโน้นก็มีภาษาหลายภาษาอยู่ในอินเดียก็มีภาษาแคว้นภาษาถิ่นเมื่ออาตมาเนี่ยพูดได้สองภาษา คือภาษาลาวกับภาษาไทยนึกว่าอาตมาไม่เท่ยังไงอาตมาก็พูดได้สองภาษานะ จริงนะอาตมาพูดได้จริงๆด้วยโบเสือบอกเห็นไหมนี่ทดสอบให้ฟังก็ได้ชัดด้วยสำรงสำเนียงภาษาชัดด้วยพูดได้สองภาษาก็เหมือนกันนะมันเป็นภาษาของแคว้นภาษาของในขณะนั้นในคมนาคมมันก็มีแค่นั้นคมนาคมไปได้แค่นั้นท่านก็พูดได้ในภาษาถิ่นภาษาเท่านั้นอาตมาก็พูดได้เท่าที่อาตมาได้น้อยกว่าท่านพุทธเจ้าท่านได้หลายภาษาในเพราะถิ่นมันมีหลายถิ่นภาษามันมีหลายอันสมัยนั้นก็มีภาษาในอินเดียเยอะก็ได้พอสมควรแต่ถ้าไม่ได้ตรัสภาษาอังกฤษตรัสภาษาเกินแคว้นเกินคมนาคมที่ไปไม่ออกแล้วมันมีเดากันเท่านั้นนะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเมืองไทยเสด็จไปโน่นไปนี่มาเอาพระบาทมาเหยียบอะไรไว้โม้กันแหลกไปเท่านั้นเองอ่ะก็เอาละเถอะไม่มีปัญหาอะไรกันแล้วไปเดี๋ยวอาจจะหาอาตมาไปเทศน์วุ่นวายเขาไปเทศน์ไปห้ามกันอะไรเขาก็มันไปห้ามกันอะไรแล้วใครจะศรัทธาพระบาทพระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นของดีอยู่เหมือนกันแต่อย่างงมงายเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าก็ตามใครก็ตามท่านก็ตรัสในภาษาที่ท่านใช้ในแวดวงนั้นคมนาคมก็ไม่ได้ออกไปนอกขอบเขตนั้นโถจะเดินทางอยู่ในแคว้นนึงอยู่ในถิ่นที่ไกลๆเคียงๆแค่นั้นมันก็ไปไม่ได้ไกลอะไรเท่าไหร่แล้วจะไปพูดทำไมมีแล้วต้องไปอธิบายทำไมว่าโลกนี้มีเท่านั้นลูกโลกมีเท่านั้นมีไอ้นู่นนี่อะไรอยู่ท่านไม่ไปตรัสหรอกท่านไม่ไปว่าหรอกท่านไม่ต้องเสียเวลาท่านจึงตรัสแต่แค่นั้นแต่ในภาษาเหล่านั้นบางทีนี่ท่านจะบอกว่าคนชื่อใจท่านก็ไม่ตรัสท่านก็จัดมโนเขาก็ใช้ภาษาถิ่นนี่คนนี้จะไปเกิดนะคนนี้จะไปเกิดชาติต่อไปแล้วก็จะชื่อว่านายใจท่านก็ไม่บอกว่าถ้าชื่อนายใจท่านก็บอกว่าจะไปเกิดเป็นนายมโนท่านก็ว่าภาษาไม่ต้องแปลเป็นภาษาอย่างนั้นเป็นภาษาแขกไว้ก็จบไม่ต้องไปแปลไม่ต้องไปสืบสาวราวเรื่องอะไรต่ออะไรจะต้องมาว่าแหมนี่จะต้องไปเกิดในชาตินะเป็นฝรั่งเศสจะต้องชื่อนายเออะไรไม่รู้อาตมาก็ชื่อภาษาฝรั่งเศสอาตมาก็ไม่เคยจะรู้จักนะภาษาอังกฤษภาษาอะไรก็แล้วแต่ภาษาจีนภาษาเจิญก็ชื่ออะไรอะไร ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปชื่อเยื่องนายภาษาจีนนั่นหรือนายภาษาฝรั่งนั่นก็ชื่อนี่แหละมันก็ชื่อความหมายอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพูดภาษาอื่นๆให้มันเสียเวลาท่านก็ตรัสอย่างนั้นก็จบพระชมพูทวีปที่ว่านี่ก็เลยเข้าใจกันตื้อๆอยู่แค่ว่าอยู่ที่อินเดียคนก็เลยตั้งข้อสังเกตงงไปหมดว่าโอ้ทำไมชาติโน้นชาตินี้เกิดกี่ชาติกี่ชาติแต่หลายชาติจริงๆพระพุทธเจ้าอยู่ในนั้นหลายชาติจริงแต่เกินกว่านั้นไปมากหลายแสนชาติก็อยู่นะอยู่ได้แต่ว่าภาษาที่ตรัสดูในแวดวงอยู่แต่ในอินเดียเท่านั้นเองชมพูทวีปเขาก็เลยหลงเข้าใจผิดว่าอยู่ในอินเดียเท่านั้นอาตมาขอยืนยันว่าคำว่าชมพูทวีปไม่ได้ไปฟิกซ์ไม่ได้ไปเกาะติดหรือว่าไปอยู่ที่ตรงอินเดียนะเท่านั้นชมพูทวีป